ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่อง EQ โลกุตระตอนที่18โดยพ่อท่านสมณะโพธิลักษ์เมื่อวันอังคารที่2เมษายนปีพุทธศักราช2545เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่26ณพุทธสถานศรีสาอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนปีนี้เราได้พูดถึงเรื่องของจุดสำคัญเริ่มต้นมาก็พูดกันถึงเรื่องอรูปฌาน4และก็พูดถึงสัญญาเวทยิตานิโรธซึ่งเป็นสุดยอดของศาสนาพุทธฌาน4อรูปฌาน4อะไรพวกนี้ก็ของศาสนาอื่นเขาก็เคยศึกษามาแล้วเคยมีมาก่อนศาสนาพุทธมีมาเก่าแก่พระพุทธเจ้าไปศึกษากาลานดาบทอุทกดาบทนี่เป็นต้นซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขามีมาแล้วพุทธเจ้าก็เคยผ่านเคยพบมาแล้วล่ะพบพวกนี้มันก็มีอยู่ไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยนะคนเกิดคนตายวุ่นวายวนเวียนกันอยู่นี่มากมายเพราะงั้นพระเจ้าก็ย่อมรู้อาตมาก็ยังรู้เลยยังไม่ทันถึงวาระที่จะต้องตรัสรู้เป็นพระเจ้าแค่อาตมาก็ยังรู้เลยพระพุทธเจ้าจะไม่รู้ได้ไงนะท่านก็รู้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็มาอธิบายอย่างของท่านเองเป็นของพุทธซึ่งอาตมาก็อธิบายฟังแล้วว่าถ้าจะเข้าใจลักษณะของฌานแบบอื่นเขาก็อย่างนึงจะมาเข้าใจฌานอย่างแบบพุทธก็ต้องเข้าใจว่าฌานแบบพุทธเราเป็นอย่างไรฌานแบบพุทธเราก็คือสภาพของการลดกิเลสกิเลสมันลดลงจับสภาพของกิเลสถูกตัวตนของมันแล้วก็ทำให้ลดลงได้ในชีวิตธรรมดานี่แหละไม่ต้องไปนั่งสะกดจิตเอาไว้แล้วก็ให้มันหยุดให้มันหายให้มันลืมให้มันทิ้งอะไรไปไม่ใช่แทนที่จะทิ้งจะลืมกลับจะต้องรู้มันรู้เห็นเลยเป็นฌานโตปัสสโตหรือฌานติปัสสติฌานะก็แปลว่ารู้ปัสสะก็แปลว่าเห็นต้องเห็นมันชัดๆเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าลืมหรือไม่ใช่ว่าหนีไม่ใช่ว่าทิ้งต้องรู้ต้องเห็นมันมีญาณมีญาณของเราเนี่ยไม่รู้ในใครก็แล้วแต่สามารถที่จะใช้ญาณอ่านอาการที่มันเป็นนามธรรมอ่านอาการรู้ตรงไปถึงสิ่งที่เราเรียกว่าสมุทัยที่เราเรียกว่าตัวเหตุที่มันพาทุกข์พาสุขพาเป็นโลกียะจนสามารถลดละมันได้จริงลดละได้จริงนั่นเรียกว่าฌาน4จัดการลดละลงไปวิตกวิจารเป็นตัวสำคัญวิตกวิจารก็คือเห็นก็รู้นั่นแหละ มีตรรกะที่จริงก็แปลว่าการดำริวิจาระก็แปลว่าพฤติกรรมของมันตัวบทบาทของมันเมื่อเราสามารถรู้และไอ้สภาพของสิ่งที่มันดำริอย่างไรดำริเป็นกามดำริเป็นพยาบาทดำริเป็นนิวรณ์เราก็จัดการกับมันหมดจัดการกับมันได้จริงพอมันระงับตัววิตกวิจารก็เป็นเครื่องมือในการที่ช่วยระงับเรียกรวมวิตกวิจารเรียกรวมเป็นเครื่องมือที่ช่วยระงับบางเครื่องมือที่ช่วยระงับเพื่อระงับได้เขาเรียกว่าในวาระนั้นเป็นฌานนิวรณ์มันลดวาระที่นิวรณ์มันไม่มีจะทำตอนไหนก็แล้วแต่ลืมตานี่แหละไม่ต้องไปสะกดจิตสะกดจิตก็ใช่ถ้าในการสะกดจิตอยู่ร่างหลับตาสมาธิสะกดจิตนิวรณ์ไม่มีเขาก็เรียกว่าฌานเหมือนกันมันไม่ได้แปลกกันแต่ว่าวิธีมันคนละอย่างการกระทำคนละแบบวิธีคนละอย่างทำคนละแบบแต่ของพุทธนั้นไม่ต้องเป็นนั่งสะกดจิตกลับรู้มันชัดเจนเลยไม่ลืมไม่ใช่ไม่รู้จักรู้จักดีรู้จักหน้าตาเนื้อตัวมันดีและทำมันลดจนกระทั่งมันจางคลายไปกับมือเลยกับปัญญา มันลดจางคลายไปกับปัญญาในขณะทุกอย่างในขณะที่กำลังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสำรวมอินทรีย์หกโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะมีพร้อมทำตนเองให้เป็นผู้ที่รู้ตัวทั่วพร้อมเป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีสติเป็นผู้ได้ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่จนสติเป็นสติสัมโพชฌงค์คือสติมันอยู่ในองค์แห่งการตรัสรู้เป็นสติที่มีประสิทธิภาพสติที่สามารถที่จะลดละกิเลสลงได้เรียนรู้อย่างปฏิบัติอย่างรู้อย่างเห็นอย่างแจ้งอย่างมีมรรคมีผลจึงเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่ใช่สติสามัญของปุถุชนไม่ใช่สติแค่กัลยาณชนแต่เป็นสติถึงระดับอาริยชนสติที่มีประสิทธิภาพสติมีประสิทธิภาพถึงขั้นลดละกิเลสได้จริงจนกิเลสดับลงไปทันทีทันที จึงจะเรียกสติสัมโพชฌงค์แล้วก็มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์นั่นแหละจนมีปิติสัมโพชฌงค์ปิติอย่างนั้นก็คือปิติที่ไม่ใช่ดีใจโอ้ดีใจที่เราได้เลื่อนขั้นอันนี้ก็ปิติดีใจมีความยินดีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปิติสัมโพชฌงค์มันเป็นความดีใจของโลกีแต่นี่ปิติเพราะเราปฏิบัติธรรมะถูกมรรคถูกผลอยู่ในสัมมาอริยมรรคหรือมีผลสัมมาอริยผลจึงเรียกว่าเป็นปิติที่ทำได้หรืออาการปิติที่มันดีใจที่เราลดกิเลสได้ลดกิเลสลงหมดได้ปิติปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิก็ระงับความระงับไม่ใช่ระงับเพราะสะกดจิตไม่ใช่ระงับเพราะว่าอยู่เฉยๆมันก็ว่างๆระงับไปชั่วคราวพักยกไม่ใช่นี่มันระงับเพราะฝีมือระงับเพราะความสามารถของเราสามารถระงับกิเลสได้ปัจจุบันนั่นก็รู้ทันทีเดี๋ยวนั้นสงบเดี๋ยวนั้นปัสสัทธิเดี๋ยวนั้นก็รู้เดี๋ยวนั้นทำได้ถาวรทำได้ต่อเนื่องทำได้ต่อเนื่องทำได้ถาวรก็รู้ชัดเป็นปัจสถิสัมโพชฌงค์เป็นการสงบระงับชนิดเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ตรัสรู้คือไปสู่นิพพานตรัสรู้คือไปสู่วิมุตตินิพพานเพราะปิติสัมโพชฌงค์ก็ดีปัจสถิสัมโพชฌงค์ก็ดีสมาธิสัมโพชฌงค์ก็ดีเป็นสมาธิของพุทธเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เป็นสมาธิที่จะไปสู่นิพพานไม่ใช่สมาธิไปเป็นทำอิทธิวิธีไม่ใช่อิทธิวิธีไปทำอิทธิปาฏิหาริย์ไปทำอาเทศนาปาฏิหาริย์หรือว่าเป็นสมาธิที่ไปนั่งสะกดจิตถ้าก็เป็นสมาธิไปที่ได้ปลุกเสกพระเครื่องไปทำอะไรก็แล้วแต่สมาธิทำสารพัดที่เขาจะเอาสมาธิไปใช้ในเดรัจฉานวิชามีมากมายไม่ใช่แต่เป็นสมาธิเพื่อการตรัสรู้เพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานจึงเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์จนกระทั่งถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อที่7อุเบกขาก็คือจิตมันว่างเป็นฌานที่4นั่นแหละเป็นฌานที่4สามารถปฏิบัติจนรู้จักวิตกวิจารจนสามารถระงับบรรเทาปิติบรรเทาสุขแต่การบรรเทาไม่ได้หมายความว่าปิตินั้นจะต้องเลิกไม่ได้เลิกให้ซับซ่าปิติลงไปในใจอันนี้นะคนเข้าใจผิดไปเพิกปิติเขาก็เลยไปไม่ให้มีอาการปิติในใจไปดื้อ อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้ากลับให้ซับซ่าปิตินั้นว่าเป็นอาการอย่างไรรู้มันแล้วก็อย่าไปหลงไหลอย่าไปติดไปยึดมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่รู้ว่าปิตินี้เป็นอาการที่ต้องอาศัยปิติก็ตามปัสสัทธิก็ตามหรือสุขที่สงบระงับด้วยไม่ใช่สุขสมเสพนะไม่ใช่โลกียสุขเป็นบุพสมโอสุขเป็นสุขที่เพราะกิเลสลดและสงบระงับมันสุขสงบอย่างสุขสงบดีก็ตามไม่ใช่แบบเป็นทิ้งสุขไม่ได้ทิ้งซับซากพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ประยบเหมือนกับยังอาบน้ำลงไปในน้ำสระน้ำที่มีจุลสีแล้วให้จุลสีมันเข้าไปซึมซับในเนื้อทุกส่วนทุกสัตว์ไม่มีที่ไหนๆเลยที่จุลสีนั้นจะเข้าไปไม่ถึงนะถึงขนาดนั้นในพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในการที่ทำฌานเนี่ยเพราะฉะนั้นปิติก็ดีไม่ได้หมายความว่าไม่มีปิตินะแต่ปิตินั้นจนอิ่มตัว ปิตินั้นจนซับซาบดีจนไม่หลงจนเข้าใจว่าสภาพนี้เป็นของที่ธรรมดาเป็นของธรรมดาที่เราทำแล้วก็มันต้องได้ต้องเป็นความสุขสงบเป็นการสุขบูปสมสุขเป็นต้นนะหรืออุเบกขาจิตมันวางเฉยนะจิตมันก็เฉยๆแล้วอาการปิติก็ไม่ติดใจไม่มีอาการฟูใจแบบปิติอาการสุขที่มันเป็นรสของสุขจะสุขสงบก็ตามเป็นรสของสุขสงบก็ตามไม่มีเฉยๆเป็นอาการที่ไม่มีอาการอะไรอุเบกขาไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขอทุกขมสุขก็ไม่ใช่อุเบกขาเฉยๆบทเพลงที่ว่าเขาเอาอุเบกขาไปอธิบายกันโลกีเขาก็อธิบายเรื่องนี้วุ่นจังเลยเรื่องนี้มาฉันไม่เกี่ยวหรอกฉันอุเบกขาเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวฉันอุเบกขาฉันเฉยๆฉันไม่ยุ่งไม่เกี่ยวก็เป็นเรื่องของโลกีเขาก็เอาอุเบกขาไปใช้เฉยๆไม่เกี่ยวหรือไม่ทุกข์ไม่สุขโดยไม่รู้เรื่องไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะเราปฏิบัติธรรมจนรู้เหตุจนดับเหตุไม่ใช่มันไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะว่าธรรมดาสามัญคนทั่วไปมันบางครั้งบางคราวมันก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเฉยๆแต่ก่อนนี้มันเคยอร่อยตอนนี้ก็ไม่อร่อยแล้วเฉยๆจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์จะสุขก็ไม่สุขจะอร่อยก็ไม่อร่อยจะไม่อร่อยก็ไม่มีเฉยๆมันเป็นเรื่องสามัญของโลกีเป็นเวลาวัดเวลาที่จะใช้อาการอย่างนั้นมันก็มีแต่อย่างนั้นไม่ใช่อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ใช่อุเบกขาที่เป็นองค์ในการตรัสรู้มันเป็นอุเบกขาเด้ออาตมาเคยพูดว่าเป็นอุเบกขาเด้ออุเบกขาเกอุเบกขามันไม่ใช่อยู่ในร่องในรอยของลักษณะธรรมะโดยเฉพาะเป็นอริยธรรมของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ใช่อุเบกขาที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ไม่ใช่อุเบกขาที่จะพาไปนิพพานเพราะอุเบกขาที่จะพาไปนิพพานคือการวางเฉยที่เราสามารถปฏิบัติจนจิตมันวางเฉยสุดยอดก็ถือว่าเฉยของฌานสี่นี่แหละจากนั้นอากาศสามมันก็ว่างเฉยๆว่างๆนี่แหละแล้วก็อ่านความเฉยนั้นให้ดีเฉยที่มันเฉยสนิทเท่าไรเราก็ต้องอ่านอรูปฌานแล้วก็ดูจิตวิญญาณของเราสะอาดวิญญาณจตัญญาณวิญญาณัญจายตนะดูวิญญาณนั่นนี่แหละคือธาตุจิตของเราได้ปฏิบัติมาสะอาดอย่างนี้วิญญาณรับรู้อย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีความเห็นจริงอย่างนี้มีอารมณ์ที่มันว่างอย่างนี้มันจะสุขจะทุกข์อย่างไรจะนิพพานเป็นอารมณ์อย่างไรก็ดูวิญญาณแล้วมีอะไรอีกอากินจัญญาเจตนะที่เป็นเศษเป็นธุลีละอองเป็นเสือเรื่องที่จะมีอะไรกวนอีกอากินจัญญาเจตนะก็ตรวจให้ไม่มีให้ได้มันมีก็ต้องตรวจดูว่ามันอะไรมีหลงเหลืออยู่จนที่สุดไม่มีอากินจัญญาเจตนะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีอะไรที่เป็นธุลีละอองสะอาดบริสุทธิ์และต้องรู้ให้ชัดต้องรู้ให้จริงเนวสัญญานาสัญญาจตนะแปลว่าจะรู้บ้างไม่รู้บ้างจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงไม่ได้ไม่พอต้องรู้ให้ชัดสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติต้องสัญญาต้องกำหนดรู้หรือต้องมัญญติแล้วก็อย่าไปยึดว่าเป็นเราสัญญาคือกำหนดรู้มัญญติแปลว่าสำคัญสัญญาบางทีก็เรียกว่าสำคัญมั่นหมายสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราแปลเลยมหามัญญติสัญญาคือการกำหนดอ่านทุกอย่างเวทยิตตับแปลว่าเคล้าเคลียอารมณ์เคล้าเคลียอารมณ์เพราะฉะนั้นในขณะนี้เป็นอารมณ์ที่ลึกอารมณ์ที่สะอาดอารมณ์ที่สูงอารมณ์ที่วิเศษแล้วไม่ใช่อารมณ์แค่สุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นมันเป็นอารมณ์ขั้นเป็นอารมณ์ของพระนิพพานอารมณ์ของความสุดยอดก็กำหนดรู้อารมณ์นั้นให้ได้ว่าโอ้มันเป็นเช่นนี้เองเป็นเช่นนี้เองตถัตตามันเป็นจริงนะมันได้แล้วมันเป็นเองสามารถทำได้จนกระทั่งมันเป็นเองจนมันไม่ต้องไปบังคับมันไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปฝึกเราจะต้องรู้ว่าเรายังฝึกอยู่หรือว่าไม่ต้องฝึกแล้วมันเป็นได้อย่างนี้เองแล้วคล่องตัวแล้วเป็นอัตโนมัติแล้วอะไรก็แล้วแต่มีนิโรธไม่มีแน่นอนสัญญาเวทิยตนิโรธสัญญาเวทิยตังเข้าเคลีย อารมณ์ดูเห็นแล้ววันนี้โรดก็รู้ดับสนิทแล้วไม่มีอะไรเหลือรู้แจ้งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะไปสู่สัญญาเวทจิตนิโรธต้องพ้นในวสัญญานาสัญญายตนะนั้นที่บอกว่าจะรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงไม่ได้ต้องรู้อย่างแจ้งต้องมีวิชาต้องมีญาณทัศนวิเศษต้องรู้ครบรู้สมบูรณ์รู้จบรู้แจ้งรู้จริงแทงทะลุปฏิเวทธรรมต้องรู้หมดเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายนี้ต้องพ้นในวสัญญานาสัญญายตนะขึ้นไปสู่สัญญาเวทจิตนิโรธต้องปฏิบัติตรวจสอบต้องอ่านมรรคอ่านผลอ่านความเป็นจริงที่เราได้ปฏิบัติเพราะผู้ปฏิบัติธรรมะจริงๆนี่จะมีจิตเหมือนกับเราเองมีธรรมะอยู่ตลอดเวลาไปปฏิบัติธรรมไปไหนๆมาไหนๆก็มีภาคปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาถ้ามันง่ายแล้วมันก็จะยิ่งเบิกบานร่าเริงมีอะไรก็นิดๆหน่อยๆสู้มันก็ไม่ยากแต่ถ้ามันยังสู้ยากอยู่ใหม่ๆในระหว่างมีภาวะคนว่าจะต้องปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะปฏิบัติธรรมเรื่อยๆทำจนเกร็งกลายเป็นเกร็งต้องเดินก็ช้าทำก็ช้าอะไรก็ช้านี่มันผิดปกติแล้วมีพวกเรามีคนเจอสภาพนี้เข้าไปปฏิบัติธรรมเข้ามาเคร่งมากๆก็เลยตัวเองจะต้องปฏิบัติธรรมทุกอิริยาบถทุกอะไรมันหนักจนทำเลยเถิดเกร็งกลายเป็นคนเกร็งทำอะไรเชื่องช้าเป็นผิดปกติทั้งนักปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นอาการอย่างนี้ของทางโลกเขาก็มีนะหมอเขาก็เรียนรู้กันเป็นสภาพอีกอย่างหนึ่งผิดปกตินะก็ต้องพยายามปรับให้ตัวเราเองมันมากไปมันอะไรไปก็ต้องให้แก่ตัวเองอย่างเหมาะสมแต่น้อยพวกเราก็มีเป็นน้อยนะน้อยมากทีเดียวนะ 100% จริงๆไม่ค่อยจะเกิดเท่าไหร่ก็มีสัดส่วนที่ดีมีแต่ว่าจะอ่อนไปเยอะอันนี้เยอะไม่ค่อยจะสังวรไม่ค่อยจะรู้ตัวปล่อยไปเรื่อยมันก็ลนมันก็ตกเพราะฉะนั้นต้องให้สมตัวให้เคร่งสมตัวเคร่งครัดสมตัวนะนั่นอาตมาทบทวน อรูปฌานแบบพุทธให้ฟังนะเสร็จแล้วจิตมันว่างในตอนนี้เรายังอธิบายถึงสภาพความว่างในภพกับความว่างจากกิเลสต่างกันนะความว่างในภพนะผู้ที่ทำฌานเข้าไปเป็นฌานโลกีนี่จะมีฌานแล้วเอาฌานไปใช้อะไรต่ออะไรในหน้า155ใน154 55เนี่ยอาตมาไม่ทวนละนะเพราะว่าไม่สัมมาทิฏฐิก็เป็นอย่างนั้นน่ะเขาก็จะเอาฌานไปใช้แล้วก็ไปกันใหญ่เป็นมิจฉาฌานไปหรือผู้ติดยึดแต่ละภาวะที่หลงเสพเป็นสุขมากหรือน้อยก็ตามแต่มีจริงอันนี้ในหน้า155ภาวะต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นตัวอย่างที่ล้วนยังเป็นภพเป็นชาติถ้าเรียนรู้อย่างไม่สมาธิและไม่รู้เท่าทันภพชาติเหล่านี้ก็จะหลงภพหลงชาติเพราะอวิชชาอยู่ไม่สิ้นภพจบชาติไปได้นะยังมีลึกละเอียดไปในความเป็นภพอย่างอื่นอีกนะเนี่ยอาตมายกตัวอย่างกันพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นแม้อารมณ์สุดยอดของการปฏิบัตินักปฏิบัติส่วนมากเนี่ยอาตมาทวนหน้า155แม้อารมณ์สุดยอดของการปฏิบัตินักปฏิบัติส่วนมากได้ศึกษากันมาว่าความว่างคืออารมณ์นิพพานแต่เพราะผู้ศึกษายังมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังไม่รู้แจ้งชัดในอาการของความว่างที่ถูกต้องไม่รู้จักอาการของความว่างที่ถูกต้องอย่างสัมมาทิฏฐิทำให้ผู้ปฏิบัติหลงผิดกันไปหลงยึดเอารูปภพซึ่งได้แก่ฌานที่4ของรูปฌานว่าเป็นแดนนิพพานก็มีคืออุเบกขาที่เขาทำได้วางๆหรือไม่ก็เป็นหลงยึดเอาอรูปภพของอรูปฌานตั้งแต่1ถึง4ฌานใดฌานหนึ่งว่าเป็นแดนนิพพานก็มีเพราะเหตุศึกษายังไม่รู้ละเอียดถึงภพดีพอและหน้าขึ้นหน้า156เพราะเหตุศึกษายังไม่รู้ละเอียดถึงภพดีพอจึงหลงผิดยึดเอาความว่างที่ยังเป็นภพดังกล่าวต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นนิพพานนะไปทำภพว่างๆในจิตเข้าแล้วก็ไปยึดเอาจะว่างขนาดไหนว่างอย่างไรก็แล้วแต่นะมันมีหลายระดับ ซึ่งที่จริงแล้วยังเป็นแค่ภวตัณหาเท่านั้นนะเป็นแค่ภวตัณหาเท่านั้นคือสร้างภพในใจแล้วตัวเองก็ไปได้ภพในใจแต่นึกว่ามันว่างความจริงมันไม่ใช่เป็นนิพพานมันไม่ใช่ยังไม่เข้าขั้นวิภวตัณหาด้วยซ้ำนะอาตมาก็แยกวิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่าวิภวตัณหาต่างกันอย่างไรกับกามตัณหาภวตัณหานะสภาพของผู้ปฏิบัติที่สามารถทำสมาธิแบบฤาษีดาบสจนได้ฌานที่4ก็ดีได้อรูปฌานก็ดีก็ชื่อว่าได้รับสภาพของความว่างแต่ความว่างชนิดที่ได้จากฌานฤาษีเหล่านี้จะไม่ใช่อย่างเดียวกันกับความว่างชนิดที่ได้จากการปฏิบัติมรรคอันมีองค์8จนเป็นสัมมาวิมุตติแน่ๆยิ่งเป็นความว่างของนักคิดนักตรรกะหรือนักวิชาการที่เอาแต่รู้หรือเอาแต่เก่งแค่ภาษาและเหตุผลอยู่เท่านั้นโดยไม่ได้ความว่างจากภพที่เกิดในรูปฌานอรูปฌานแต่อย่างใดเพียงแค่เชื่อว่าถ้าเราไม่ยึดจิตเราก็ว่างมันมีตรรกศาสตร์เราจะไปยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราของเขาอะไรอย่าไปยึดมั่นถือมั่นใช้คาถานี้แล้วเสร็จแล้วก็ทำใจทันทีเหมือนกันนะไม่ยึดโยนทิ้งวางๆมันทำได้เหมือนกันทำบ่อยๆบ่อยๆมันก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นปล่อยใจวางใจได้นะได้เคยทำไหมก็เคยก็ใช้ที่จึงใช้ได้ประโยชน์เหมือนกันบางครั้งบางคราวเราก็ใช้นะแต่มันไม่ใช่ภาคปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังอาเสวนาเนี่ยหมายความว่าครบอยู่คุ้นอยู่ไม่ใช่ว่าทิ้งไปภาคปฏิบัติของพุทธเจ้าจะต้องมีอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังอาเสวนาแปลว่าครบคุ้นไม่ใช่โยนทิ้งไม่ใช่หนีภาวนาก็คือให้เกิดผลครบคุณนี่แหละปฏิบัติจนเกิดผลแล้วก็ทำให้มากพหุลีกัมมังนะเพราะฉะนั้นถ้าไปใช้แค่ตรรกะว่าเราไม่ยึดจิตเราก็ว่างนั่นยิ่งแค่ความว่างเพ้อๆลมๆแรงๆเป็นแค่ความเข้าใจตามเหตุผลคนผู้รู้อย่างนี้และทำแค่นี้แล้วจิตจะว่างจากกิเลสลงไปตามความรู้เหตุผลนั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะเป็นความวางความว่างเป็นการทำได้ชั่วคราวเป็นการทำสามัญเหมือนกับเรามีอุเบกขาสามัญเนี่ยอุเบกขาของโลกีธรรมดาเราก็มีเราก็สามัญเราก็อุเบกขาบ่อยไปบอกเอ้ยอันนี้อุเบกขาเฉยเขาจะเป็นยังไงช่างหัวมันเราอุเบกขามันเป็นอุเบกขาโลกีอุเบกขาสามัญไม่ใช่อุเบกขาสัมโพชฌงค์ต่อให้นักตรรกะหรือผู้รู้แจ้งตามเหตุผลดีเยี่ยมที่สุดและแถมได้สมาธิได้ความว่างจากรูปฌานหรืออรูปฌานในการปฏิบัตินั่งทำเอาแบบสมาธิสามัญทั่วไปอีกก็เถอะแล้วคนผู้นี้ก็มาใช้ความรู้ความเข้าใจที่ตนมีว่าเมื่อเราไม่ยึดจิตเราก็ว่างเติมแถมซ้ำลงไปอีกให้แนบเนียนจนสุดความสามารถปานใดก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้กิเลสว่างออกไปจากจิตหรือจิตจางคลายหลุดพ้นไปจากกิเลสบรรลุธรรมเป็นมรรคผลอย่างประจักษ์สิทธิ์ถ้ามันปฏิบัติว่าเราจะไปยึดมั่นถือมั่นก็ว่ามีคาถาแค่นี้นะสายตะพุทธทาสใช้เยอะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกอะไรก็ไม่ใช่เราหรอกแล้วก็เอาคาถาแค่นี้มาใช้แล้วก็ปฏิบัติไปจนแล้วถ้าจะเอามรรคองค์8มาให้ปฏิบัติทำไมใช่ไหมมันง่ายจะตายถ้าแค่นี้นะเอาคาถาแค่นี้แล้วจิตจะว่างปฏิบัติแค่นี้ประเดี๋ยวก็หมดตัวหมดตนอย่าไปยึดมันถือมันปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติไปเถอะอะไรรู้สึกตัวแล้วก็ว่างๆมันกลับไม่รู้แจ้งรู้จริงมันกลับไม่รู้ตัวตนของกิเลสมันกลับไม่รู้อย่างหยาบกลางละเอียดลีลามันร้อยเล่ร้อยเหลี่ยมพันเหลี่ยมจริงไหมกิเลสเนี่ยเพราะงั้นเรายิ่งเรียนรู้จับมันโอ้โหมันเล่นเล่กับเราแง่นี้นะวันนี้วันก่อนนี่มันทำสู้มันได้แค่นี้มันไปอีกแง่นึงแล้วมันเล่นกับเราทุกที่เหลี่ยมเลยอย่างนั้นต่างหากหรอกไม่ใช่เราทำลืมลืมทำลืมลืมไม่ได้หรอกกิเลสเล่นกับมันเถอะเพราะงั้นมันต่างกันนี่มันต้องรู้อย่างแจ้งจริงเพราะเมื่อเราจะบอกว่าเราไม่ยึดเราก็ว่างแถมทำอะไรพวกนี้แล้วจะบอกว่าจะพ้นจากกิเลสจางคลายจากกิเลสไปไม่จริงนะไม่ใช่มรรคผลที่แท้นะดุจเดียวกับผู้ได้ความว่างหรือผู้เกิดจิต ว่างจากกิเลสด้วยการปฏิบัติมรรค8จะไม่ใช่ประจักษ์สิทธิ์แบบเดียวกับปฏิบัติมรรคองค์8ด้วยการปฏิบัติตามสูตรโพธิปักขิยธรรม37อย่างสัมมาเป็นแน่แท้ความว่างอันเกิดจากการปฏิบัติสมาธิแบบฤาษีทำจนเป็นอารมณ์ว่างสำเร็จนั้นยังเป็นความว่างในภพเป็นความว่างในภพอาตมานึกว่าอธิบายไว้ตรงนี้แล้วคือเราเข้าไปสู่ภพเนี่ยเรานั่งหลับตาแล้วเข้าไปสู่ภพแล้วก็ทำให้จิตมันว่างจิตมันตอนนั้นให้มันไม่มีนิวรณ์นั่งสมาธิแล้วก็ไปสู่ภวังคุณลองนึกดูดีๆคุณทำจิตให้มันเข้าไปสู่สมาธิไปอยู่ในภวังพอไปอยู่ในภวังแล้วคุณก็พยายามขจัดไม่ให้มันมีตัวกิเลสนิวรณ์ไม่มีกามฉันทะไม่มีพยาบาทไม่มีทีนมิทะไม่มีอุทธัจจกุกุจจะไม่มีวิจิกิจฉาให้จิตมันว่างโล่งเลยว่างนั้นน่ะเป็นภพที่คุณไปสร้างขึ้นมาให้กับตัวเองนึกออกไหมคุณก็ไปว่างได้แล้วก็ว่างในภพนะซึ่งจะต่างจากความว่างจากกิเลสนะอันนั้นว่างในภพความว่างเข้าไปอยู่ในภพว่างกับยนต์พบแล้วเขาไม่รู้จักความต่างอันนี้หรอกเขาก็นึกว่าว่างมันก็ว่างจริงๆอะนะมันว่างโอ้โหว่างดีจังเลยอยู่ในพบนะมันก็ว่างดีแต่มันไม่ได้ว่างจากกิเลสมันก็ว่างจากนิวรณ์กิเลสเหมือนกันมันว่างจากกิเลสเหมือนกันชั่วระยะขณะนั้นน่ะในตอนนั้นมันว่าแต่มันไม่ได้ทิ้งพบมันอยู่ในพบมันเป็นพบที่ว่างจากกิเลสนะซึ่งจะต่างกันกับความว่างจากกิเลสอันนี้ว่างในภพเป็นความว่างในภพซึ่งอาตมากำลังจะวิเคราะห์จะแยกให้ฟังว่าที่ของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ว่างในภพแต่เป็นความว่างจากกิเลสส่วนความว่างที่ได้จากการปฏิบัติมรรค8ร่วมกับโพชฌงค์7และสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4กระทั่งเกิดอินทรีย์5เกิดพละ5ได้มรรคผลสมบูรณ์นี้เป็นอารมณ์ว่างชนิดที่รู้แจ้งเห็นจริงตัวตนของกิเลสคือสักกายะอัตตาหรืออาสวะเนี่ยต้องรู้มันไปตามลำดับเลยอย่างนี้สักกายะนี่อัตตาของเราเป็นสักกายะระดับสักกายะระดับอาสวะจนกระทั่งเหลือแค่อาสวะก็ต้องรู้ทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดในขณะที่มีการดำเนินชีวิตไปตามปกติสามัญเยี่ยงคนทั่วไปการปฏิบัติฌานปฏิบัติสมาธิปฏิบัติละลดกิเลสของพระพุทธเจ้าไม่ได้หนีปฏิบัติไปในขณะดื่มตาโพลงๆเนี่ยซึ่งเป็นการปฏิบัติให้เกิดสมาธิแบบพุทธที่เรียกว่าสัมมาสมาธิตั้งที่เป็นการดำรินึกคิดอยู่นั่นแหละในวงเล็บสัมมาสังกัปปะก็เป็นสมาธิได้ปฏิบัติให้เกิดสัมมาสมาธิทั้งที่การพูดการจาอยู่เป็นปกติสามัญของคนธรรมดานั่นแหละในวงเล็บเรียกว่าสัมมาวาจาก็มีสมาธิได้ปฏิบัติให้เกิดสัมมาสมาธิทั้งที่มีอิริยาบถตามปกติของคนผู้ไม่ได้นอนหลับไม่ได้นั่งนิ่งๆแต่ทำอะไรต่ออะไรอยู่เรียกว่าสัมมากัมมันตะก็มีสมาธิได้นะปฏิบัติให้เกิดสมาธิทั้งที่ปฏิบัติการงานประกอบอาชีพตามปกติแห่งการดำเนินชีวิตของแต่ละคนนั่นแหละเรียกว่าสัมมาอาชีวะก็มีสมาธิได้แล้วก็สามารถทำลายตัวตนของกิเลสนั้นๆลงได้ในขณะที่ฌานเจริญสัมมาสมาธิเจริญกระทั่งกิเลสหมดสิ้นสนิทอย่างจับมั่นคั้นตายไม่เหลือตัวตนทั้งสักกายะอัตตาและที่สุดอาสวะความว่างอันเกิดจากการปฏิบัติสัมมาสมาธิแบบดังกล่าวมานี้เองเมื่อทำจนเป็นอารมณ์ว่างสำเร็จจึงจะเป็นความว่างจากกิเลสความว่างจากกิเลสโดยไม่ต้องไปเข้าสู่ภวังค์แต่รู้แจ้งทั้งนอกทั้งในข้างนอกก็รู้ครบมีทวารทั้ง5ข้างนอกรับรู้ทวารในใจใจในใจก็มีสติสัพพัญญารู้ทั้งใจในใจรู้ทั้งความสัมพันธ์อายตนะนอกอายตนะในรู้ครบครันเป็นคนตื่นเป็นคนสามัญเป็นคนปกติเป็นคนธรรมดาไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาไม่ต้องเป็นขาดส่วนไหนตาไม่รู้เรื่องหูไม่ได้ยินไม่ใช่ได้ยินรู้เรื่องรู้ทุกอย่างเป็นสภาพธรรมดาธรรมดา แต่รู้ยิ่งกว่านั้นรู้กิเลสรู้ตัณหาอุปทานรู้สิ่งที่เราจัดการให้มันดับลงไปให้มันลดลงไปให้มันว่างไปให้มันไม่มีมันว่างมันไม่มีกิเลสตัวนั้นมันหายไปตัวตนของกิเลสมันหมดไปความว่างจากกิเลสจึงไม่ใช่ความว่างในภพความว่างจากกิเลสนั้นหากปฏิบัติตามหลักมรรคทั้ง8องค์ดังกล่าวแล้วจะประสบมรรคผลจริงประสบอันนี้อาตมาใช้คำใช้ตัวพอพานสะกดนะสังเกตให้ดีประสบที่พอพานสะกดแปลว่าการเกิดผลประสบบอใบไม้สะกดแปลว่าการพบเห็นใช้คำใช้ตัวพอพานสะกดนะสังเกตให้ดีประสบที่พอพานสะกดแปลว่าการเกิดผลประสบบอใบไม้สะกดแปลว่าการพบเห็นประสบที่บอใบไม้สะกดแปลว่าพบการพบเห็นประสบที่พอพานสะกดแปลว่าการเกิดผลเมื่อประสบมรรคผลจริงอาจสามารถล้างกิเลสหมดสิ้นถึงขั้นสิ้นอาสวะได้ตั้งแต่ฌานหนึ่งไปทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม23ข้อ240ว่าเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยฌานหนึ่งบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลบรรลุฌานหนึ่งมีวิตกวิจารเกิดแต่วิเวกอยู่กามทั้งหลายย่อมดับในฌานหนึ่งนี้และท่านเหล่านั้นดับกามได้แล้วอยู่ดูกรภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยฌานสองบ้างปยานใหญ่ก็คล้ายกับอันบนฌานสองบ้างฌานสามบ้างเพราะอาศัยฌานสี่บ้างดังนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุฌานสี่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริบูรณ์อยู่ให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีอยู่ในขณะแห่งฌานสี่นั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้นครั้นแล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมตธาตุว่านั่นสงบนั่นประณีตคือทำเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงนิพพานเธอตั้งอยู่ในฌานสี่นั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนะมันมีจุดไข่ปลาที่วางไว้นั่นก็คือต้องอ่านพระไตรปิฎกต้องอ่านตั้งแต่บทก่อนๆมาพอมาถึงบทหลังๆท่านก็เลยละไว้ในฐานที่เข้าใจในบทก่อนๆถ้าจะเอามาลอกตามลงไปนี่มันจะยาวมากเลยก็หมายความว่าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์จุดๆว่างเปล่านั่นไปถึงขั้นเจ้าอนัตตาแล้วก็เป็นอนัตตาหมายความว่าเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตาด้วยโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็คือต้องปฏิบัติไปจนกระทั่งเห็นว่าไม่เที่ยงตั้งแต่เราปฏิบัติรูปตั้งแต่วัตถุคุณจะต้องปฏิบัติจริงๆเช่นท่านในปฏิพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังหรือพิจารณาทั้งสมบัติพัสสถานสมบัติดินน้ำลมไฟเงินทองเข้าของพวกโอลาริกะอัตตาพวกนี้มันไม่เที่ยงมันผัดกันไปผัดกันมาหมุนไปหมุนมามันใช้อาศัยใช้สอยกันมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราไปติดไปยึดไปห่วงไปแหนไม่ใช่ของเราถ้าเราจะมีจะเป็นจะได้เราก็ทำเอาทำแล้วก็อาศัยไปจนกระทั่งคุณอย่างพวกเราเนี่ยปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วเงินทองเข้าของทรัพย์สินคานเราทำขึ้นมาโอ้โหเกิดลาภเกิดมีอะไรขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้หอบหวงเราพยายามฝึกฝนอย่ามาหอบไปเป็นของเราแล้วก็เอาไปไว้กองกลางอยากใช้ก็ไปหยิบมาใช้มันไม่ได้อีกไม่ได้ก็มันหมดไปแล้วคนอื่นเอาไปใช้เราก็หาขึ้นใหม่สร้างขึ้นใหม่ทำใหม่ไม่ได้ก็พยายามทำอีกทำขึ้นมาแล้วก็ใครทำได้ช่วยกันบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็จะเกิดวัฒนธรรมเกิดทุกอย่างเป็นสังคมความติดยึดเราก็จะน้อยลงโดยพวกเราอยู่ในตัวเนี่ยติดยึดก็จะน้อยลงอยู่กันเป็นนานๆติดยึดน้อยลงจนกระทั่งไม่เอาฐาน อะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราแล้วทิ้งขว้างทิ้งเกะกะทิ้งเรียราดระเดะระดะไปหมดของสุรุ่ยสุร่ายไม่เก็บไม่งำเด็กรุ่นหลังๆมาก็เลยติดนิสัยตามผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะยึดเป็นของเราของเขาใช้แล้วก็วางทิ้งเลยไม่ใช่ของเราเด็กๆก็เอาอย่างนี่คือวัฒนธรรมที่เลวละเลวเลวทรามเสียหายต้องมีนิสัยประณีตประหยัดดูแลใจในใจต่างหากที่เราไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราแต่ก็เป็นส่วนกลางเป็นของที่ควรจะรักษาดูแลอารักขะสัมปทาต้องมีการรักษามีการดูแลรักษาถ้าขาดอารักขะสัมปทาแล้วชิบหายจริงๆหมดไม่เหลือหรอกอะไรก็ไม่เหลือหรอกให้ขยันเท่าไหร่ก็ไม่เหลือไม่เหลือแล้วมันก็ไม่ได้อาศัยด้วยแล้วก็ล่มจมนอกจากไม่ได้อาศัยแล้วล่มจมตายนะอันนี้อาตมาก็เตือนมากแล้วเตือนพวกเราอย่าไปเป็นอย่าไปหยาบต้องละเอียดละเอียดหน่อยใช่ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราแต่ไม่ใช่หมายความว่าวางมันหมดเลยทิ้งขว้างมันหมดเลยไม่ดูไม่แลไม่เอาใจใส่ภาษาอีสานว่าบ่ฮู้จักจำนำอีหยังก็บ่จำนำเลยทิมทั่วทีบทิ้งขว้างต้องรู้จักแม่ภาษาภาคกลางเราจะติเรียกว่าอะไรรู้จักติดตามโมโหจักจำนำของไม่จะเอาไปลงตึงนะจำนำเนี่ยภาษาอีสานไม่รู้จักติดตามของดูแลของให้ละเอียดละออย่าให้ตกให้หล่นอย่าให้ร่วงให้ซึมนี่เรียกว่าภาษาอีสานเรียกว่าจำนำโมโหจักจำนำของเด็กๆอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องในสมัยนี้ไม่ใช้ภาษานี้กันภาษาอีสานภาษาเก่าภาษาโมหุจักจำนำของก็หมายความว่าทิ้งขว้างของนะไม่ดูแลไม่เก็บงำไม่ติดตามไม่รักษาต้องดูแลรักษาอารักขะสัมปทาขยันดีแต่ไม่มีอารักขะสัมปทาแค่นั้นก็บรรลัยแล้วอุทานะสัมปทาในทิฏฐธรรมิกตประโยชน์4อุทานะสัมปทาอารักขะสัมปทากัลยาณมิตรตาสมาชีวิตานี่เป็นหลักสามัญที่เป็นประโยชน์ใหญ่ประโยชน์สามัญประโยชน์ปัจจุบันเลยต้องมีครบมีความขยันมีความรักษาดูแลรักษาเข้าไปแปรรักษาว่าให้กับให้อะไรให้สะสมมันคนละเรื่องกันสะสมกับขี้เหนียวรักษาไม่ใช่สะสมคุณรักษาแผลคุณก็เลยสะสมแผลไว้อย่าให้หมดให้มันใหญ่ขึ้นให้มันมากขึ้นนะรักษาแผลไอ้แบบนี้ก็บรรลัยกันพอดีไม่ใช่รักษาดูแลให้ดีให้เรียบร้อยให้งดงามถ้าต้องการให้หมดก็หมดด้วยรักษาให้หมดก็หมายความว่ารักษาแผลให้มันหายไปหมดใช่ไหมก็คือการรักษาที่ดีรักษาแผลให้หายไปหมดรักษากิเลสคุณก็รักษาอย่างให้กิเลสมันหมดให้รักษาให้กิเลสมันหายไปให้หมดอย่างนี้รักษาจึงไม่ได้หมายความว่าสะสมใช่ไหมรักษากิเลสก็เลยรักษาสะสมกิเลสใหญ่เลยไม่ได้เพราะงั้นต้องมีการรักษาปฏิบัติประโยชน์อันนี้เนี่ยแปลกันผิดรักษานี่คือการดูแลติดตามการดูให้มันเหมาะมันสมทุกอย่างเลยการรักษาต้องมีการรักษานะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะเข้าใจธรรมะพวกนี้อย่างสมบูรณ์แล้วนะเราก็จะรู้ว่าการไม่ยึดไม่ติดเป็นเราเป็นของเราก็ไม่ใช่ว่าการไม่ดูแลรักษาการดูแลรักษาจิตใจของเราวางที่ใจทำแล้วก็ดูเก็บอะไรไปนะจิตมันจะว่างลงว่างลงนะจิตมันจะรู้สึกว่าเราไม่ติดยึดนะแต่เรานอกจากไม่ติดยึดในเวลามาประชุมกันเวลามาคุยถึงพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็รู้หมดแหละอะไรที่ควรจะอยู่ควรที่ควรจะรักษาควรจะต้องเก็บงำควรจะต้องดูแลไว้อย่าเพิ่งให้มันสูญหายไปอย่าเพิ่งให้มันบกพร่องอย่าเพิ่งให้มันเสื่อมเราก็ต้องรู้ต้องเข้าใจทุกอย่างเป็นคนไม่ใช่ซื่อบื้อแต่ฉลาดนะเพราะงั้นเราจะรู้ว่าอะไรที่จะเป็นอนัตตานะตั้งจิตดูทุกอย่างตั้งแต่โอราริกะอัตตาตั้งจนกระทั่งมโนมยอัตตามโนมยอัตตาเราก็ไม่มีมากเพราะเราไม่ไปสร้างเสริมเท่าไหร่แต่ถ้าเผื่อว่าเรายังมีอารมณ์กามยังเป็นรูปเป็นเรื่องอยู่ในใจของเราแม้ยังมีปั่นรูปปั่นรสปั่นกลิ่นปั่นเสียงปั่นสัมผัสอะไรอยู่ใจนั่นคือสภาพมโนมยอัตตาเราติดอยู่เราก็ต้องล้างจนกระทั่งถึงอรูปอัตตาติดยึดในความคิดความเห็นความรู้ความเชื่อถือติดยึดสักยึดสี ยึดเอาแต่ใจตนอะไรพวกนี้มันเป็นอรูปแท้ๆเราก็ตรวจสอบไม่เหลือตัวตนพวกนั้นก็ปฏิบัติไปย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ในธรรมเหล่านั้นขั้นแล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุวันนั้นสงบนั่นประณีตมันประณีตจริงๆมันละเอียดจริงๆสงบแล้วไม่มีอะไรแต่อัตตาต่างๆไม่มีก็ต้องรู้ว่าอัตตาคืออาการอย่างไรจะเป็นอรูปะจะเป็นตั้งแต่โอราริกะอัตตาอย่างไรมโนมยอัตตาอย่างไรอรูปะอัตตาเป็นอย่างไรแล้วก็ดูละโอ้โหนี่สงบนั่นสงบเนาะนี่เนาะอนัตตาย่อมยักตัวดูจิตเป็นอมตะธาตุเป็นธาตุที่วิเศษเป็นธาตุที่ไม่เกิดไม่ตายอมตะธาตุธาตุที่ว่าสงบโอ้มันละเอียดประณีตอย่างนี้ทำเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงหรือนิพพานเธอตั้งอยู่ในฌานสี่นั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะเราปฏิบัติตั้งแต่ฌานหนึ่งแล้วก็พิจารณาไปดับไปตั้งแต่ฌานหนึ่งก็ยังไม่พอทบทวนไปถึงฌานสองอาสวะดับได้จริงๆเนี่ยฌานหนึ่งก็ดับคือมันมีอนุโลมปฏิโลมฌานหนึ่งมีวิตกวิจารปิติสุขครบชัดเวลาคุณปฏิบัติธรรมวิตกวิจารก็คือการนึกคิดคือการพิจารณาคือการทำการวินิจฉัยทุกอย่างนั่นแหละก็คือวิตกวิจารก็ยังมีแต่สิ่งที่ระงับไปก็มีด้วยอะไรละระงับไปในวิตกวิจารเพราะมันไม่รู้เพราะมันยังไม่ชัดเพราะมันยังไม่สำเร็จแล้วก็มีมันสำเร็จแล้วนั่นคือวิตกวิจารรู้แล้วว่าเราไม่ต้องไปซ้ำแซะเราไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นอีกเราไม่ต้องไปวิจัยวินิจฉัยอีกแล้วมันรู้แจ้งแล้วมันจบแล้วนั่นคือวิตกวิจารจบไปปิติละอาการปิติละวิตปิติของเราทราบแล้วมีแล้วเป็นแล้วดีแล้วไม่จะไปติดใจจะมีหรือไม่มีก็ยังไม่ต้องติดใจสุขละอุเบกขาละเพราะฉะนั้นในอนุโลมปฏิโลมทวนมาเราจะมีอยู่ครบมีทุกอย่างครบเพราะฉะนั้นอาสวะก็สามารถหมดได้ตั้งแต่ฌานหนึ่งมาฌานสองก็หมดอีกฌานสามหมดอีกฌานสี่หมดอีกทวนไปอีกหมดอาสวะจึงจะสิ้นได้ด้วยความประณีตอย่างนี้ทวนอนุโลมปฏิโลมหมดเพราะฉะนั้นฌานหนึ่งดับอาสวะได้ในตั้งแต่ฌานหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าปิติก็ยังไม่รู้สุขก็ยังไม่รู้อุเบกขาก็ยังไม่รู้เพราะฌานหนึ่งมันยังมีทั้งปิติสุขอะไรต่ออะไรอยู่แล้วคุณจะบอกดับอาสวะอาสวะอะไรอุปกิเลสปิติคุณก็ยังมีคุณจะดับได้ไงอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเราจะต้องเข้าใจว่ามันได้เพราะอนุโลมปฏิโลมดับได้แม้กระทั่งเราทวนครบแล้วก็ไปดับที่ฌานหนึ่งดับที่ฌานสองฌานสามฌานสี่ตรวจสอบไปอีก2เที่ยว3เที่ยว4เที่ยวเพราะฉะนั้นจึงหมายความว่ากิเลสความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนั้นดับได้เพราะอาศัยฌาน1บ้างเพราะอาศัยฌาน2บ้างเนี่ยอย่างที่พุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยทวนกลับมาอ่านซินี่เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะนะในท้าย157เนี่ยเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยฌาน1บ้างเข้าใจไหมเพราะอาศัยฌานหนึ่งบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลบรรลุฌานหนึ่งมีวิตกวิจารเกิดแต่วิเวกอยู่กามทั้งหลายย่อมดับในฌานหนึ่งนี้และท่านเหล่านั้นดับกามได้แล้วได้แล้วอยู่ก็ทวนไปทำไปรู้จักอุปกิเลสแล้วก็ทวนไปฌานสองไปฌานสองดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยฌานสองบ้างนะก็เหมือนกันซ้ำและเพราะอาศัยฌานสามบ้างก็เหมือนกันอีกพยัญชนะใหญ่ซ้ำเพราะอาศัยฌานสี่บ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุฌานสี่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้คำว่าก่อนๆ ก็คือทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกไอ้ทำแล้วนั่นแหละคือก่อนทำไปแล้วก็คืออันที่ทำแล้วได้แล้วคือก่อนละสุขทุกข์โทมนัสโสมนัสเป็นอย่างไรทำแล้วก่อนได้ไปเรื่อยๆเป็นคำตรัสที่สั้นๆแต่ลึกซึ้งแต่ละคำแต่ละคำมีความหมายนะพระบาลีท่านแปลมาพยายามไม่ให้ตกบาลีแต่ละคำเพราะเก็บมาใส่เป็นภาษาไทยก็มีคำอย่างนี้บางทีคนอ่านแล้วก็เพลินเพลอ่านเพลินเพลและดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้ไอ้คำว่าก่อนมีความหมายแต่คนที่ไม่ละเอียดพอก็ไม่รู้ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรไม่รู้เรื่อง ก็ลุกลวกผ่านไปเลยก่อนๆไม่ต้องเกี่ยวละสุขทุกสมนัสมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ย่อมเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีอยู่ในขณะแห่งฌานสี่นั้นเห็นไหมว่ารูปก็ยังมีเวทนาก็ยังมีสัญญายังมีสังขารก็มีวิญญาณก็ยังมีในขณะมีฌานสี่นั่นแหละมีหมดโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นในความไม่เที่ยงอย่างชัดรูปมันไม่เที่ยงเมื่อกี้ก็พูดทวนไปแล้วตั้งแต่โอราริกอัตตามาเป็นนามตั้งแต่เป็นทรัพย์สินเงินทองมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเงินมันไปเงินมันมาที่ดินมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นของเราไม่เป็นของเราแม้แต่กายแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังมันก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลไปเห็นจริงๆมันเปลี่ยนแปลงไปมันยึดมั่นถือมันไม่ได้ไม่ติดใจไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราไปเรื่อยๆหรือมโนมยอัตตาหรืออรูปอัตตาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่คงที่มันไม่คงเดิมมันไม่แน่นะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือยึดเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เราก็เรียนรู้ไปหมดตั้งแต่รูปไปถึงนามจึงจะเห็นความไม่เที่ยงเป็นฐานต้นก่อนนะเห็นความไม่เที่ยงแล้วจะค่อยอธิบายเห็นความเป็นทุกข์แล้วถึงค่อยอธิบายเห็นความเป็นอนัตตาแต่ที่จริงก็อธิบายปนไปแล้วล่ะอาตมาก็อธิบายเป็นถึงขั้นเป็นอนัตตาไปแล้วล่ะนะพอฟังบ้างแต่อาตมาเน้นถึงความไม่เที่ยงอยู่ตอนนี้นะสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่าตั้งแต่ฌานหนึ่งทีเดียวพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสามารถถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะอยู่ชัดๆความเป็นมรรคผลแม้แค่เริ่มฌานหนึ่งก็สามารถมีผลถึงสิ้นอาสวะกันแล้วนั่นคือฌานหนึ่งก็มีอรหัตผลได้แม้แต่ในระดับฌานหนึ่งขั้นฌานหนึ่งดังที่มีคำตรัสของพุทธเจ้าตรัสด้วยภาษาตรงๆยืนยันอยู่ตรงๆชัดเจนแล้วทนโทษเพราะฉะนั้นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ว่ากันจริงๆแล้วปฏิบัติฌานชัดๆแล้วมันจึงไม่ได้แยกกันไม่ได้แยกกันได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่ฌานทั้งสี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่มันไม่ได้แยกกันแต่ประสิทธิภาพของความลึกซึ้งในวิตกวิจารในปิติสุขอุเบกขามันสูงมันลึกซึ้งขึ้นจนกระทั่งใช้งานได้ทุกอย่างวิตกวิจารมันไม่ได้หายไปปิติไม่ได้หายไปสุขไม่ได้หายไปอุเบกขาไม่ได้หายไปแต่มันสามารถเราสามารถไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเราแต่เราใช้เป็นเครื่องมือได้นะแม้ฌานหนึ่งก็เริ่มต้นมีสิ้นดังที่มีคำตรัสอยู่ทนโทษนะชัดเจนอยู่โทษเริ่มตั้งแต่ฌานหนึ่งหากเป็นแบบพุทธอย่างสัมมาทิฏฐิจะมีสมรรถนะละล้างกิเลสได้ถึงขั้นสิ้นอาสวะสำเร็จดังนั้นฌานอื่นๆสูงขึ้นไปอีกหลายชั้นถึงอรูปฌานที่สุดถึงสัญญาเวทยิตานิโรธก็ยิ่งสามารถถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายได้แน่ยิ่งกว่าแน่เพราะต้นๆในขนาดชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่นี่ก็ดับอาสวะได้หมดแล้วเพราะงั้นยิ่งขั้นอรูปฌานก็ยิ่งดับได้แน่ยิ่งกว่าแน่เพราะภูมิสูงกว่าชั้นหนึ่งไปอีกก็ย่อมยิ่งมีศักยภาพสูงขึ้นไปตามลำดับอรหัตผลก็คือการดับสิ้นกิเลสตัวนั้นการดับสิ้นกิเลสตัวนั้นตัวไหนก็แล้วแต่คุณดับจนถอนอาสวะกิเลสตัวนั้นก็คือการมีอรหัตผลของตัวนั้นการดับสิ้นกิเลสตัวนั้นจนถึงขั้นดับอาสวะหรือดับอนุสัยอันเป็นกิเลสอาการขั้นปลายของกิเลสตัวนั้นชนิดไม่กลับกำเริบอีกหรือความไม่เวียนกลับมาเกิดอีกเรียกว่าอกุปปธรรมอกุปปธรรมอกุปปะหรืออกุปปังที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆหรืออสังอะไรอสังกุปปังท่านก็เรียกอกุปปังอกุปปะอกุปปธรรมความว่างจากกิเลสแบบพุทธนี้พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าทำได้แล้วได้เลยกิเลสไม่กลับกำเริบอีกอกุปปะจบแล้วจบเลยเป็นการจบกิจสำหรับกิเลสตัวที่สิ้นอาสวะแล้วนั้นๆดังนี้เป็นความสมบูรณ์ชนิดพิเศษเด็ดขาดของพุทธเพราะพุทธจับมั่นคันตายตัวตนของเหตุแล้วละล้างอย่างถูกตัวถูกตนของมันแท้จริงชนิดรู้เห็นตามไปตลอดว่าล้างได้น้อยก็รู้ว่าน้อยได้มากก็รู้ว่ามากหมดก็รู้ว่าหมด แม้หมดแล้วดับแล้วก็ยังต้องทำย้ำซ้ำจนแน่ใจว่าไม่กลับกำเริบอีกจึงจะถือว่าสิ้นอาสวะพุทธนั้นรู้แจ้งเห็นจริงปานชนี้ได้ทำกันมั่งไหมไม่เคยได้ทวนไม่เคยได้พบไม่เคยได้ทบทวนไม่เคยได้อ่านมันก็ไม่ชัดสิอ่านทบทวนไปเมื่อนั้นเมื่อนี้มีเวลาในขณะปัจจุบันทบทวนได้ในขณะว่างนั่นที่แจ้งรอมฟังตอนนี้ว่างงานแล้วที่แจ้งรอมฟังที่เรือนว่างที่นั่นที่นี่แล้วก็นั่งสงบตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นจะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ทบทวนดูตรวจสอบเราปฏิบัตินั้นปฏิบัตินี้เมื่อนั้นเมื่อนี้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้แม่เมื่อกี้นี่ตัวนี่ยั่วกิเลสเราจังเลยโอ้โหเกือบขึ้นชนะมันขึ้นไปแล้วนี่แพ้แล้วแม่เมื่อกี้นี่มันขึ้นไปแล้วเมื่อกี้โดนเหตุเนี้ยมันขึ้นไปแล้วแล้วชนะไหมขึ้นไปรู้ตัวไหมตอนนั้นรู้ตัวได้ปฏิบัติปฏิบัติจนชนะมันหรือแม่ขึ้นรู้ตัวปฏิบัติแพ้มันวะตรวจสอบไปมันเพราะอะไรถึงแพ้และทำไมเราถึงไม่รู้ทันทำไมถึงไม่มีกำลังมันเป็นยังไงทบทวนไปก็จะรู้ตัวไปเรื่อยๆจริงๆนี่แหละคือภาคปฏิบัตินึกทบทวนเมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยจนเกินไปนึกในขณะที่มันได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเราสามารถฝึกฝนเนี่ยฝึกฝนอบรมไปบ่อยๆมันจะชำนาญมันจะได้นึกเร็วไม่ต้องไปนั่งเวลาถึงขนาดต้องตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นถึงจะนึกได้ตัวเตวิโชไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกมีอะไรนิดหน่อยก็มีเวลาที่เราก็จะระลึกทบทวนได้นะเราต้องทบทวนเสมอนะตรวจสอบเสมอความว่างจากกิเลสแบบพุทธนะตอนนี้ก็สรุปอีกทีความว่างจากกิเลสในขีดเส้นใต้เลยแบบพุทธจะไม่ใช่ทำได้แล้วว่างได้แล้วอย่างสมบูรณ์แล้วยังจะเวียนกลับมาเข้าฌานทำความว่างนั้นใหม่อีกฌานของพุทธเนี่ยฌานหรือวิมุตติพอได้วิมุตติสมบูรณ์แล้วไม่ต้องมาทำฌานอีกเป็นฌานถาวรฌานหมายความว่ากิเลสนั้นมันไม่มีเพ่งเผามันจนกระทั่งจบแล้วเอาอังคารไปลอยน้ำแล้ว เพ่งเผามันจนเสร็จแล้วเรียบร้อยฌาปนกิจมันเสร็จแล้วเอาอังคารไปลอยน้ำแล้วไม่ต้องมานั่งเผาอีกมันเป็นฌานมันเป็นฌานถาวรนะของพุทธคือเป็นความไม่มีกิเลสนั้นถาวรต่อไปไม่ใช่ว่าจะต้องกลับมานั่งสงบแล้วถึงค่อยมีเป็นฌานพอออกจากฌานมากิเลสก็เข้ามาอย่างเก่ามันอย่างนั้นไม่ใช่นะความว่างจากกิเลสแบบพุทธจะไม่ใช่ทำได้วางได้แล้วอย่างสมบูรณ์แล้วยังจะเวียนกลับมาเข้าฌานทำความว่างนั้นอีกนั่นใหม่อีกฌานของพุทธนั้นหมายความว่าการเพ่งเผากิเลสนั้นจนทำได้หมดสิ้นสำเร็จแล้วหากถึงขั้นสำเร็จจบก็คือกิเลสสิ้นอาสวะนั่นคือฌานที่เป็นแล้วก็เป็นเลยถาวรและเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งวิมุตติชนิดไม่กลับกำเริบหรือไม่ต้องวนเวียนกลับมาทำใหม่อีกสมาธิของพุทธหมายถึงความตั้งมั่นสมาธิกับฌานเนี่ยฌานคือการทำภาวะภาคปฏิบัติฌานปฏิบัติให้กิเลสมันหมดพอกิเลสมันหมดลงไปหรือว่ากิเลสมันอ่อนตัวได้ชั่วคราวเรียกว่าคณิกะสมาธิทำได้ใกล้จะสำเร็จเรียกว่าอุปจารสมาธิทำได้สำเร็จอัปปนาสมาธิแน่วแน่แล้วมันคงไปเรื่อยๆก็เป็นสมาธิแท้ๆขึ้นเรื่อยๆจนสมาธินี้แน่วแน่แนบแน่นปักมั่นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาจนแข็งแรงนั่นคือสมาธิได้จากการปฏิบัติฌานปฏิบัติการละล้างกิเลสเพ่งเผากิเลสพอเพ่งเผากิเลสออกไปได้จริงก็ถึงเกิดความตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิที่เป็นนั่งสะกดจิตชั่วคราวหลับตามันซ้อนได้ตอนที่นั่งสมาธินั่นแหละเป็นสมาธิอุปจารสมาธิโอ้ยคณิกะสมาธิของเขาก็คือในขณะทำตรงนั้นนะอุปจาระของเขาก็คือทำเก่งขึ้นทำสมาธิได้ใกล้สมาธิแน่วแน่ได้ง่ายพอทำได้แน่วแน่จริงๆแน่วแน่จริงๆเป็นอัปปนาสมาธิก็เป็นก็อยู่นั่นแหละเป็นสมาธิชั่วคราวพอออกมาแล้วมันไม่ตั้งมั่นหรอกกิเลสมันก็กลับมาวนเวียนมาเล่นกับกิเลสใหม่กิเลสก็เกิดอยู่อย่างเก่าวนเวียนอย่างนั้นน่ะแต่ของพระเจ้านั้นปฏิบัติลืมตาได้แล้วได้ไปกิเลสไหนมันหมดไปก็หมดไปพอเป็นสมาธิเป็นแล้วเป็นเลย ตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นเลยจบแล้วจบกิจแล้วจบจบเลยไม่ต้องมานั่งหลับตาสมาธิไม่ต้องลับลืมตาเป็นไปตามปกติชาติหน้าก็มีอีกชาติหน้าก็ได้เลยต่อไม่ต้องมานั่งเอาสมาธิชาตินี้อีกได้กิเลสละแล้วละได้เลยไปเลยไม่ต้องแต่ชาตินี้เท่านั้นสมาธิของพุทธหมายความว่าตั้งมั่นเมื่อเป็นอัปปนาสมาธิพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาก็คือตั้งมั่นชนิดถาวรไม่ต้องเข้าสมาธิออกสมาธิอีกแต่เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาในทุกอิริยาบถนั่นคือกิเลสไม่มีแล้วอย่างถาวรตั้งมั่นวิมุตติของพุทธถ้าเป็นขั้นสูงสุดสมบูรณ์ก็ต้องฌานก็ต้องเป็นฌานด้วยเป็นสมาธิด้วยเพราะฉะนั้นวิมุตติของพุทธมันได้แล้วสมบูรณ์แล้วก็เป็นสมาธิด้วยเป็นวิมุตติด้วยเป็นฌานด้วยหมายความว่ากิเลสดับสิ้นกระทั่งอาสวะนั่นคือจบกิจถาวรมั่นคงยั่งยืนอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงไปอื่นฌานของพุทธจึงไม่ใช่ฌานที่ต้องเข้าแล้วก็ต้องออกจากฌานกลับไปเป็นคนไม่มีฌานถ้าอย่างมีฌานก็ต้องนั่งสะกดจิตทำให้มีฌานขึ้นมาใหม่อีกขึ้นมาใหม่อีกแบบไม่รู้แล้วไม่รู้เสร็จฌานของพุทธไม่มีไม่วนกลับมาทำฌานมาทำสมาธิมาทำความว่างกันใหม่อีกอยู่แล้วแล้วเล่าๆมีแต่เจริญจากปฏิบัติฌานคือเพ่งจับกิเลสให้ได้แล้วเผากิเลสนั้นๆให้ลดน้อยจางคลายลงไปเรื่อยๆกระทั่งหมดสิ้นแล้วก็กระทำย้ำซ้ำซากไปจนแข็งแรงตั้งมั่นก็ชื่อว่าเป็นสมาธิสำหรับฌานนั้นหรือสำหรับกิเลสนั้นๆก็สามารถเพ่งจับได้แล้วและเผาแล้วเมื่อกิเลสขั้นอาสวะดับสิ้นหมดชนิดไม่กลับกำเริบก็ชื่อว่าวิมุตติหรือว่างเป็นที่สุดนะต้องไปตรวจสอบดูซิเรามีวิมุตติกี่มุตตินะของเราอ้าวกิเลสอะไรล่ะส่วนถนัดแต่ก่อนนี้กิเลสตัวนี้มันเล่นงานเราก็สู้มันมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันมีมั่งไหมมันจะได้รู้ว่าโอ้กิเลสอย่างนี้แค่อบายมุขของเราดับสนิทแล้วขีณะนิระยะขีณะปิตวิสัยขีณะติระชาโนนะดับไปถอนสิ้นไปขีณะปาอะไรตัวที่สี่นี่บนยาวอาตมาก็ไม่ได้ท่องมันสักทีขีณะปายะทุกติวินิบาตคือทั้งสี่ภูมิเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสได้ละเอียดไว้เราก็มันก็ไม่มีขีณะก็คือมันไม่มีมันดับแค่อบายมุขแค่ขั้นนรกขั้นเปรตขั้นอสุรกายขั้นเดรัจฉานอะไรพวกนี้ขั้นอบายภูมิขั้นที่เรารู้ดูแล้วว่านี่โลกอบายเราจัดเรื่องต่ำๆอย่างผู้หญิงเนี่ยอาตมาบอกว่าการแต่งตัวเรื่องที่มันเสริมสวยเรื่องอะไรต่ออะไรโลกๆอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องอบายมุขนะแค่นี้เลิกได้ก็เลิกเถอะแค่เลิกได้จริงๆพวกเรานี่จะเลิกได้แล้วพวกเราก็จะรู้สึกว่าเออพวกเรานี่ว่างจากการติดยึดแต่แค่แต่งตัวสวยๆงามๆแค่นั่งปะนั่งทานั่งป่ายนั่งเขียนอะไรอยู่เนี่ยใจเราเป็นยังไงใจเราจืดสนิทเราก็จะรู้ใจเรายังไม่จืดทีเดียวยังมีร้อนๆดูเขาก็สวยหน้าแม่ร้อนร้องมั่งมันยังมีไหมอะไรเนี่ยมันจะรู้ความจริงแล้วอย่างผู้ชายเนี่ยแม่ไม่สนุกอะไรอย่างของผู้ชายล่ะติดอบายมุขของผู้ชายกินเหล้าเมายาเฮฮาสนุกไปตามเรื่องตามราวอะไรก็อ่านดูสิพระโสดาบันก็แค่โลกอบายอย่างที่กล่าวเนี่ยโลกหยาบพวกนี้หรือแม้ความโลภความโกรธราคะก็ยังหยาบหยาบขั้นหยาบหยาบนี่เราไม่เป็นแล้วยังไงก็ไม่เอาหรอกมันหยาบอย่างนี้แล้วไม่เป็นเราจะรู้ใจเรานี่แหละก็บอกอาตมาก็บอกแทรกบอกเสริมอยู่เสมอให้ไปตรวจสอบเราจะได้รู้ว่าเราเป็นโสดาบันแล้วในระดับหยาบพวกนี้เรามั่นใจว่าอาสวะสิ้นเราถอนแล้วมันไม่เกิดอีกหรอกมันจะได้มีงมงายปฏิบัติธรรมไม่รู้ว่าภูมิธรรมเป็นอย่างไรอะไรดับอะไรเกิดอะไรตายอะไรเป็นไม่รู้เรื่องเดินคลำคลุมคลุมเคลือขนาดอาตมาอยู่อธิบายซ้ำซากอธิบายขนาดนี้แล้วนี่ต่อไปอาตมาตายไม่มีใครมานั่งอธิบายละเอียดละออพวกนี้อีกแล้วเนี่ยยากนะ แต่คงมีท่านละเอียดอ่อนทั้งหลายแหล่นี่เอาไปอธิบายตามแล้วก็ต้องรู้ของตัวเองให้จริงนะแล้วก็สอนต่อมันไปสืบทอดต่อไปไม่เช่นนั้นมันก็ไม่รู้มันก็ลืมเลือนหายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นี่พูดก็พูดในสังคมพุทธไม่มีไม่อธิบายไม่พูดอะไรอะไรกันพูดไม่ได้ด้วยอย่ามาพูดนะอุตริมนุสธรรมปวดไม่ได้อธิบายไม่ได้นะประเดี๋ยวอบัติอันปริปราชิกโอ้โหกลัวจังปราชิกแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผู้หญิงผู้หญิงไม่ยุ่งไม่เกี่ยวปราชิกไม่เกี่ยวนะไปปฏิบัติกันอยู่นั่นนะแต่เรื่องอย่างนี้เราระวังจังเลยแต่เรื่องนี้ก็ไม่ระวังอ่ะมันไม่เข้าท่านะทีนี้ต่ออันจบสุดแล้วก็ไม่ต้องมีการทำใหม่อีกหรือไม่ต้องเข้าฌานออกฌานเข้าสมาธิออกสมาธิกันอีกแล้วสำเร็จแล้วสมบูรณ์แล้วจบกิจไปแล้วเป็นผู้มีฌานนั้นมีสมาธินั้นอยู่ในตนตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกทั้งขณะหลับตาลืมตาทั้งในขณะดำรินึกคิดสมาสังกัปปะทั้งในขณะพูดสมาวาจาทั้งในขณะกระทำอะไรต่ออะไรอยู่ทุกอิริยาบถสมากัมมันตะทั้งในขณะทำอาชีพประกอบการงานอาชีพสมาอาชีวะซึ่งลัทธิที่ไม่ปฏิบัติด้วยมรรค8ทั้งหลายนั้นจะต้องนั่งทำฌานทำแล้วก็ทำอีกทำอยู่นั่นแหละไปตลอดตายแม้คนผู้นั้นจะเชื่อว่าตนเองบรรลุอรหันต์แล้วก็ตามเขาก็ได้แต่หลงว่าตนบรรลุที่จริงบรรลุแค่มิจฉาฌานมิจฉาวิมุตติอยู่ทั้งสิ้นไม่จบกิจไม่แล้วเป็นแล้วเสร็จเป็นเสร็จเหมือนฌานเหมือนวิมุตติของพุทธที่สัมมาทิฏฐิรอกเพราะไม่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4แท้จริงชนิดมีตัวตนนะมีสักกายะมีอัตตามีอาสวะก็รู้ก็เห็นและที่สุดมีวิธีทำให้ตัวตนนั้นลดลงกระทั่งไม่มีก็รู้ก็เห็นด้วยตนเองอยู่ตรงๆหลัดๆว่ามันหมดตัวตนแล้วตัวตนนั้นไม่มีมันว่างจากตัวตนนั้นสนิทถาวรแล้วก็จบเป็นผู้มีฌานนั้นมีความว่างนั้นมีสมาธินั้นไปตลอดกาลไม่ต้องออกฌานเข้าฌานหรือออกสมาธิเข้าสมาธิอะไรกันอีกพุทธนั้นเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นวิมุตติสมบูรณ์แล้วก็เป็นเลยเป็นปกติสามัญไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกไม่ต้องทำใหม่เพราะฌานของพุทธไม่ต้องเข้าไปอยู่ในภพหรือต้องเข้าไปสู่ภวังค์แล้วต้องวนออกวนเข้าไม่รู้จักจบแบบฌานฤาษีดาบททั้งหลายบรรดามีที่เขาได้เขาเป็นกันปฏิบัติแบบพุทธไม่ได้สร้างภพใดๆขึ้นมาฟังให้ดีๆปฏิบัติแบบพุทธไม่ได้สร้างภพใดๆขึ้นมาแต่ก็ต้องเรียนรู้ภพที่ต้องอาศัยให้ลึกซึ้งละเอียดสุดจึงจะสามารถปล่อยวางกระทั่งว่างชนิดสิ้นภพจบชาติได้สมบูรณ์มีนัยสำคัญอื่นๆอีกอยู่บ้างที่แสดงถึงความต่างกันของความว่างที่ได้จากการปฏิบัติแบบพุทธกับแบบนั่งสมาธิเข้าไปในภวังค์แล้วได้ความว่างแต่แค่นี้ก็คงพอเข้าใจได้แล้วนะสรุปแล้วความว่างในภพกับความว่างจากกิเลสแตกต่างกันแม้จะต่างก็ชื่อว่าความว่างทั้งสองแบบแต่ความว่างในภพนั้นยังมีภพอยู่ส่วนความว่างจากกิเลสคือการล้างกิเลสอย่างถูกตัวตนจนสิ้นเกลี้ยงจึงหมดชาติหมดภพมิใช่เข้าไปอยู่ในภพถ้าเล่มเก่าเล่มพิมพ์ครั้งแรกนั้นยังไม่มีคำว่าจึงหมดชาติหมดภพหมดชาติชาติอยู่ในเครื่องหมายคำพูดหมดภพภพอยู่ในเครื่องหมายคำพูดส่วนพิมพ์เล่มสองพิมพ์ครั้งที่สองนั้นเติมแล้วเติมคำว่าจึงหมดชาติหมดภพมิใช่เข้าไปอยู่ในภพฟังชัดนะการเข้านั่งสะกดจิตนี่นั่งดับตาเข้าไปอยู่ในฌานในสมาธิพวกนี้สร้างชาติสร้างภพสร้างชาติสร้างภพส่วนเรียนรู้ตามพุทธเนี่ยล้างกิเลสออกไปหมดจนไม่เกิดจึงเรียกว่าหมดชาติไม่ได้มีภพไม่ได้สร้างภพมาเรียนรู้กามาภพเรียนรู้เพราะว่าพบก็คือมันยังมีอารมณ์กามข้างในก็ล้างมันอีกพบก็หมดทั้งพบนอกกามมาพบก็หมดรูปมาพบก็หมด จึงเรียกว่าวิภาวะภพเป็นภพพิเศษเป็นภพที่ไม่มีภพวิภาวะแปลว่าไม่มีภพเป็นภพที่ไม่มีภพวิภาวะภพวิภาวะตัณหาตัณหาที่ต้องการไม่เหลือภพวิภาวะแปลว่าไม่มีภพตัณหาต้องการความไม่มีภพเพราะฉะนั้นภพที่มีอยู่ก็คือภพของกามเรียกว่ากามภพกับภาวะภพข้างในสองภพเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาหรือวิภาวะภพอธิบายกันไม่ถูกแปลแต่ว่าวิภาวะภพคือภพที่ไม่มีภพภาวะวิภาวะตัณหาคือตัณหาที่ไม่มีไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นจริงคุณไม่อยากได้อะไรอ่ะคุณไม่อยากได้ความเป็นภพคุณไม่อยากได้ความเป็นกิเลสคุณก็เรียนรู้กิเลสแล้วดับล้างมันถ้าคุณไม่รู้ว่าวิธีดับวิธีล้างจนกระทั่งไม่ปฏิบัติให้มันไม่มีได้คุณก็ไม่เข้าสู่วิภวะตัณหาได้แต่อยากเข้าสู่วิภวะตัณหาแต่คุณก็ไม่รู้จักว่าแล้วพบอะไรล่ะคุณที่จะไม่ให้มีไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรอ่ะตั้งแต่ภพที่เป็นอบายภพอบายภูมิจนถึงกามภพจนถึงสวรรค์วิมานอะไรคุณก็ต้องรู้ภพเหล่านั้นและคุณก็ล้างกิเลสเหตุของมันไปวิภาวะตัณหาหรือวิภาวะภพก็คือความไม่มีภพนั้นอย่างที่ล้างไม่ใช่อย่างที่เข้าไปอยู่ในภพเพราะบอกว่าวิภาวะภพคนแปลว่าวิภาวะภพกามภพคือข้างนอกรูปภพคือข้างในพอบอกวิภาวะภพก็คืออรูปฌานนอนไปนอนเลยบางคนตรวจสอบอ่านไปเลยกามภพรูปภพอรูปภพเพราะฉะนั้นมีกามตัณหาวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหรือวิภาวะภพกามภพภาวะภพวิภาวะภพเขาก็เอาวิภาวะไปใส่อรูปฌานใส่มันเป็น3อันมันไม่ใช่อรูปภพหรืออรูปฌานมันก็ยังคือภาวะภพเท่านั้นแหละถ้าไม่รู้จักมันแล้วก็ไม่ติดไม่ยึดภาวะภพหรืออยู่ในรูปฌานนั้นอรูปฌานนั้นแม้แต่ในรูปฌานหรืออรูปฌานเป็นความละเอียดของฌานขึ้นไปอีกถ้าคุณไปเอาอยู่ในฌานนี้อรูปฌานมันก็ยังคือภาวะภพอยู่นั่นแหละมันก็ยังคือสิ่งที่คุณยังไม่ได้ออกมาจากภพนั้นเลยมันยังไม่ใช่วิภาวะภพซะหน่อยสับสนไหมนะไม่สับสนนะความหมดสิ้นภพจบชาติจึงต่างกันอย่างมีนัยสำคัญความไม่สิ้นภพไม่จบชาติแต่ยิ่งจมลงสู่ภพสู่ชาติหรือยิ่งฟุ้งซ่านไปกับภพกับชาติชนิดหลงติดหลงยึดด้วยอวิชชาดังที่อธิบายมาคร่าวๆนี้แลคือสภาพที่เรียกว่าจมลงสังสีทติและฟุ้งซ่านอุปลวติอุปปินะไม่ใช่อุปะและฟุ้งซ่านอุปปิลวติอันลึกซึ้งสนิทเนียนอย่างยากแก่การรู้อยู่มากซึ่งมักจะมีในผู้ปฏิบัติฌานแบบนั่งหลับตาสะกดจิตเข้าไปอยู่ในภวังค์ผู้จมลงและฟุ้งซ่านจะไม่รู้เท่าทันสภาพพวกนี้ได้อย่างชัดเจนแจ่มกระจ่างง่ายๆซ้ำกลับจะหลงว่าตนได้ตนเป็นตนมีและแถมหลงเชื่อกินลึกลงไปอีกว่าสภาวะที่ได้ที่เป็นที่มีพวกนี้นะคือความวิเศษคือคุณวิเศษเหนือสามัญแล้วก็หลงติดอย่างสนิทใจเป็นอีกนานเท่านานตามที่มีที่เป็นกันอยู่ดื่นดาดนะพวกที่นั่งสมาธิเก่งๆนี่แหละนั่งสายนั่งสมาธิหลับตานั่งสายที่นั่งกันนะแล้วก็นั่งจนได้รูปฌานรูปฌานยิ่งเก่งยิ่งจมยิ่งสีทติยิ่งจมกับฌานอย่างนั้นมากนี่ไม่ดีนั่งอยู่ไปคุยดูไปฌานแล้วเข้าจริงๆนะคนที่พวกนั่งหลับตาฌานเก่งๆเนี่ยเขาไม่ต้องปฏิบัติยากเลยนั่งคุยกับเราอยู่ดีๆบึบเข้าไปในฌานแล้วลึกก็ไปอยู่ในภพแล้วข้างนอกไม่รู้เรื่องแล้วมันก็นั่งลืมตากับเราอยู่แต่เขาเข้าไปแล้วอยู่ในฌานแล้วนั่นแหละยิ่งจมเขาบอกโอ้โหนี่แหละมันลึกซึ้งมันเก่งมันชำนาญดีไม่ดีระวังเดินไปกลางทางเข้าชานมันเข้าปุ๊บเดินอยู่กลางถนน3เลน4เลนนะ พึบสี่ล้อหกล้อช่วยไปเสร็จไปปึบอยู่ข้างในอยู่ข้างกลางถนนเสร็จพวกชานพวกนี้ชานมันมาเขาดีใจนะนี่บอกว่าโอ้โหชานมันมาเขาบอกสมาธิมันมาเข้าไปเดินมันชานมันมามันก็บึบเลยบึบเลยมาอยู่ในเมืองตายเลยไปเดินนี่รถยนต์มันก็ไปบึบอยู่กลางถนนก็เสร็จเลยใครเขาจะไปรู้คุณจะไปบึบอยู่ตรงนั้นนะก็ไปหยุดอยู่กลางทางตรงนั้นเสร็จพอดีฌานหรือสมาธิในที่ได้จากการปฏิบัติแบบปฏิบัติที่หลงออกไปอยู่ป่าแล้วก็ยึดการทำสมาธิแบบฤาษีดาบสเป็นหลักอันไม่ใช่แบบพุทธที่จึงจมลงสังสีทิฏฐิและหรือฟุ้งซ่านอุปิลวัตติอย่างมีในลึกซึ้งดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุบาลีสูตรพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ99แม้ในอารัญญสูตรพระไตรปิฎกเล่ม22ข้อ181หรือในเล่ม8ข้อ981ว่าด้วยภิกษุอยู่ป่าเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้อย่างสำคัญสำหรับผู้ที่หลงอยู่ป่าเป็นวัดหากไม่สมาธิจริงก็ระวังเถอะจะเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แน่นอนไว้แน่ๆพระพุทธพจน์ที่ว่านั้นคือดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัด5จำพวกนี้5จำพวกเป็นฉไหนคือ 1. ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงาย 2. เพราะมีความปรารถนาลามกถูกครอบงำอยากถูกความอยากครอบงำ 3. เพราะมัวเมาเพราะจิตฟุ้งซ่าน 4. เพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญ 5. เพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความเรียบความเงียบสงัดความเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัด5จำพวกนี้ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความเงียบสงัดความเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเช่นนี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นประธานสูงสุดดีกว่าภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัด5จำพวกนี้ก็ลองดูสิภิกษุที่ไปอยู่ป่าทุกวันนี้เนี่ยพวกที่จะไปอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความเงียบสงัดเพื่อเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามจะต้องเข้าใจว่าผู้ที่มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามเพราะงั้นจะไปอยู่ป่าเพราะเราจะต้องปฏิบัติเพื่อขัดเกลาอะไรอันใดอันหนึ่งของเราด้วยข้อปฏิบัติอันงามด้วยข้อปฏิบัติอันเหมาะสมอันดีงามเราก็ไปด้วยเจตนานั้นไม่ใช่เข้าใจทั่วๆไปเลยว่าพระพุทธเจ้าพาไปอยู่ป่านี่ผิดในข้อที่4แล้วเพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญสรรเสริญว่าพวกไปอยู่ป่านั่นแหละพวกปฏิบัติธรรมไม่ใช่มานี่มันเข้าใจว่าเพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าภาษาวกของพระพุทธเจ้าสรรเสริญไม่ได้สรรเสริญคนอยู่ป่าติด้วยพระพุทธเจ้าติด้วยคนอยู่ป่าเนี่ยข้ออื่นติด้วยนะเพราะมัวเมาเพราะจิตฟุ้งซ่านนะพวกมัวเมาที่เข้าใจผิดแล้วก็มัวเมาใหญ่เลยเนี่ยอาตมาพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังบอกไม่ใช่ศาสนาพูดไม่ใช่เป็นดันวิ่งก็ไปอยู่แต่ในป่าไม่ฟังมัวเมาฟุ้งซ่านไปอย่ามานั่งพูดเลยฉันไม่เสือดันทุรังพวกนี้เมาพวกนี้ไม่มีปัญญาไม่รู้เรื่องสองเพราะมีความประมาทเพราะมีความปรารถนาลามกความถูกความอยากครอบงำเพราะฉะนั้นคนใดอยากไปอยู่ป่ามีความอยากครอบงำโดยไม่เข้าใจโดยไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ตัวว่าจะไปอยู่เพื่อเหตุผลใดขณะใดเมื่อใดไม่รู้มีความอยากครอบงำจะไปอยู่ป่าจริงๆแล้วพูดตรงๆอาตมาอยากมาอยู่ป่านะแต่อาตมาไม่อยากมาอยู่ป่าเพราะถ้าอยากมาอยู่ป่ามันก็เป็นความอยากครอบงำแต่ด้วยความจริงๆใจประสงค์ใจเห็นยินดีในป่าไหมอาตมายินดีในป่าแต่อาตมาไม่เอาอ่ะเพราะงั้นอาตมาจึงไปสร้างป่าในเมืองเยอะไปอยู่ไหนสร้างป่าหมดเพราะอาตมายินดีในป่าขนาดอยู่กรุงเทพยังสร้างป่าเลย อยู่ที่ไหนก็พาสร้างป่าเพราะคุณรู้ดีทั้งนั้นเนี่ยอาตมาภาพปลูกต้นหมอกตั้งหมากร่างไม้ปลูกป่าทั้งนั้นน่ะตรงไหนสร้างไปถึงเกิน10ปีเป็นป่าทั้งนั้นน่ะดูแต่ที่ลานนาที่แต่ก่อนมีป่าที่ไหนนาใช่มั้ยเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ดูที่ลานนาเนี่ยที่มีกี่ไร่อ่ะเป็นป่าต้นหมอกตั้งหมดเลยที่ไหนก็สร้างป่าให้อาตมาให้ปลูกป่าทั้งนั้นน่ะอาตมายินดีในป่าแต่อาตมาไม่อยากไปอยู่ป่าเพราะอาตมาจะกลัวจะมีกิเลสก็เลยไม่อยากยินดีในป่ายินดีในเสนาสนะป่าจะยินดีแต่เราไม่มีกิเลสที่จะไปอยู่ป่าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากไปอยู่ป่ากิเลสครอบงำฟังเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนจะไปอยู่ป่าต้องรู้ว่าคุณสมควรไปอยู่ป่าอย่างในอุบาลีสูตรเนี่ยใครไปอยู่ป่าแล้วไม่มีสมาธิสมาธิต้องเป็นสัมมาสมาธิด้วยยิ่งเป็นสัมมาสมาธินั่งสะกดจิตนะโอ้โหจมกับจมและจมมีแต่จมเท่านั้นตอนที่คุณจะต้องการไปอยู่จะไปอยู่ป่านี่ว่าคุณจะไปตรวจสอบว่าถ้าเราอยู่ป่านี่เราจะกลัวป่าไหมหนึ่งนะเราจะกลัวความสงัดไหมหนึ่งป่ามันสงัดนะแล้วก็จะไปตรวจสอบเออเราไปอยู่อย่างนี้เราจะโหยหาไหมโอ้โหแสงสีเสียงหรือว่าความสนุกติดงานติดการทำงานไปอยู่ป่ามันก็ไม่มีงานอะไรมากมันว่างๆมันทำงานไปก็ทำงานอยู่ในป่านั่นเล็กน้อยๆมันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรแล้วเราจะติดไหมติดงานติดแสงสีติดในนั้นนี่ติดความสัมผัสนะคนนั้นคนนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงงานคิดถึงอารมณ์อย่างโน้นนี้ต่างกันจะคิดถึงไหมนั่นหนึ่งสองจะหลงติดความสงบในป่าไหมไปอยู่ป่านี่เพื่อพิสูจน์ว่าเราจะหลงติดความสงบในป่าไหมถ้าหลงติดความสงบจมอยู่ในป่าก็คือสังสีทติสังสีทติคุณก็จมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพวกที่จมอยู่ป่าทุกวันนี้คุณดูสิพระป่าจมอยู่นั่นนะไม่งอกไม่เงยออกมาสู่ข้างนอกเวียนหัวอ้วกแตกกับพ่อเมืองจริงๆออกมาจากป่านะมารับอะไรนิดๆหน่อยๆอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้เวียนหัวนั่งรถมาก็เวียนหัวแล้วพอมาเจออะไรภาวะข้างในเนี่ยไม่ได้หรอกโอ้โหมลพิษอะไรต่างๆนานาภูมิคุ้มกันต่ำมากอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งเข้าป่าไปเลยอยู่ในป่านั่นแหละอยู่กับเสือสิงกระทิงแล้วออกมาไม่ได้หรอกจริงๆพวกพระป่าเนี่ยเอาพาออกมาในเมืองทีออกมาไม่ได้หรอกเป็นคือสรีระรับไม่ได้ด้วยจิตก็รับไม่ได้ด้วยจิตด้วยสรีระด้วยรับไม่ได้แพ้ไม่หมดแหละ พวกที่อยากอยู่เมืองแล้วท่านพวกอยากอยู่เมืองก็ทำยังไง พวกอยากอยู่เมืองถึงบอกว่าออกไปพักบ้างห่างๆบ้างภาคบ้างหัดพรากตนเองใช่สองข้างเพราะฉะนั้นเราจะตรวจสอบเพราะงั้นผู้ที่จะตรวจสอบต้องมีสมาธิถึงบอกในอุบาลีสูตรจะไม่ขัดแย้งกันไงพระพุทธเจ้าถึงตรวจพระองค์บอกว่าบาลีขนาดพระอุบาลีขอไปป่ายังไม่ได้แล้วคุณเก่งเท่าพระอุบาลีไหมฮะคุณจะไปเก่งเท่าพระอุบาลีหรือขนาดพระอุบาลีในขนาดนั้นยังบอกว่าท่านจะขอไปป่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ได้อย่าเพิ่งไปนะถ้าไปแล้วประเดี๋ยวจะไปไม่จมลงก็ฟุ้งซ่านเหมือนกระต่ายน้อยหรือเสือปลานะถูกดูถูกดึงลงไปเพราะฉะนั้นมันลึกซึ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วก็เลยหลงกันใหญ่ผิดแล้วก็ผิดมามากจนกระทั่งเรื่องเดียวนี้ในพระสูตรทั้งหลายทั้งแหล่ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าน่าไปตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นในที่แจ้งลมฟางป่าช้าป่าชัดก็คือลักษณะเป็นสำนวนที่บอกให้ไปเตวิชโชให้ไปทำเตวิชโชเขาก็นึกว่าไล่ออกป่าหมดเลยไปอยู่ป่าแล้วก็ดีอยู่ป่าช้าแล้วก็ดีอยู่ป่าชัดแล้วก็ดีอยู่ที่แจ้งลมฟางแล้วก็ดีก็ดีหมายความว่าละไว้ว่าอย่างงี้ๆอะไรก็ได้แต่ว่ามันลักษณะว่าหาที่ที่เหมาะสมคือไม่เข้าใจสำนวนพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสสั้นๆทำไมถึงมาละเอียดเหมือนอาตมาเข้าใจว่า คนอยากอยู่เมืองต้องอยู่เมืองอย่างนี้แล้วถ้าเข้าป่าเมื่อไหร่จะไปถามป่าไอ้พวกเนี้ย อยากอยู่เมืองเนี่ยถามเอาละนะเพราะงั้นเราก็พยายามทำความเข้าใจให้ละเอียดนะนี่อาตมาพยายามหยิบมานี่เอาสูตรนี้มาก็พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าการไปอยู่ป่าห้าวัดห้าอยู่ป่าแล้วมีความเข้าใจผิดห้าอย่างนี้ไม่ใช่มีความเข้าใจเขาเข้าใจมีอย่างที่ห้าเป็นอย่างดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วนอกนั้นก็อยู่ป่าผู้ภิกษุผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัดเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงายนี่แหละเยอะนะข้อที่หนึ่งเนี่ยภิกษุถืออยู่ป่าเป็นวัด ก็หมายความว่าเป็นการปฏิบัติวัตระในแปลว่าภาคปฏิบัติหรือเป็นพรตถ้าเป็นภาษาอันนั้นก็วัตระหรือพรตถือเป็นพรตเป็นภาคปฏิบัติแล้วปฏิบัติอยู่ป่าเป็นพรตอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าประจำพวกนี้เพราะหลงว่าต้องไปปฏิบัติอยู่ป่านี่พวกนี้พวกโง่เขลาหรือพวกงมงายนี่ข้อที่หนึ่งนี่เยอะพูดเท่าไรก็ไม่ฟังพูดเท่าไรก็ไม่รู้เรื่องข้อที่สองปรารถนาลามกอธิบายไปแล้วเป็นความอยากครอบงำอยากไปอยู่ป่าข้อที่สามเพราะมัวเมาเพราะจิตฟุ้งซ่านนะก็ว่ากันไปเพราะมัวเมาจิตฟุ้งซ่านข้อที่สามเพราะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าภาษาวกพระพุทธเจ้าสรรเสริญไปเข้าใจผิดเข้าใจพระพุทธเจ้าสรรเสริญการอยู่ป่านะที่จริงการอยู่ป่าก็ดีอย่างที่อธิบายไปแล้วเหมือนกับพูดภาษากับกรอกมันไม่ใช่แต่ต้องรู้ว่าการอยู่ป่าถ้าผมว่าคุณเองคุณติดในเมืองเยอะคุณก็ออกไปอยู่ห่างๆจากเมืองบางจะได้รู้ว่าโอ้โหคุณอยู่ไม่ค่อยไหวพวกที่จะมาอยู่ที่นี่7วันมาปฏิบัติที่นี่7วันพวกที่ติดงานติดอะไรๆข้างนอกอยู่ไม่ได้หรอก7วันแค่นี้ยังอยู่ไม่ได้ยังไม่ต้องจะออกป่าอยู่แค่นี้อย่างเงี้ย7วันอยู่ไม่ได้อยู่ได้อย่างมาก2วันโอ้ติดงานงานมันจะพาไปเป็นอะไรไปเป็นพระอรหันต์ติดจังติดงานติดนั่นติดนี่ติดโอ้ติดทั้งๆที่จริงๆแล้วถามยิงมาได้ไหมได้จะเอาจริงๆเอาได้จะลาได้ไม่ได้แต่ไม่ได้จะเอาจริงๆเอาได้จะลาได้ไม่ได้แต่ไม่ได้หรอกมันนอนอย่างนี้ก็นอนไม่ไหวนั่งไม่ไหวอยู่ไม่ไหวมันเงียบไปมันสงัดไปมันเลี้ยงยากโอ้มันโอ้มันไม่สะอาดเรียบร้อยพักพร้อมเป็นบรรจัดถอนเป็นวังเป็นเวียงอะไรใช่ไหมพวกติดพวกเพราะงั้นลองสังเกตดูดีๆเถอะในความสงบสถานที่สงบนั่นก็คือสถานที่สงบแต่ความสงบนั่นคือจิตจิตมันทำความสงบได้นะนี่ขยายความของวัตถุพุทธเจ้าท่านตรัสนะว่าภิกษุที่ถืออยู่ป่า5จำพวกก็คืออย่างนี้นะหากมีทิฏฐิไม่สัมมาตามคำตรัสข้อที่1ถึง4ก็พาเสื่อมหรือไม่มีทางไปสู่ทางพ้นทุกข์หรือไม่มีทางเจริญแน่นอนแม้แต่ในข้อที่5ก็เถอะก็ยังอาจจะเข้าใจผิดในสำคัญเพี้ยนออกไปเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เช่นกันหากไม่ศึกษาจนถ่องแท้อย่างถูกต้องดีจริงนะข้อ5ที่ว่าเพราะอาศัยความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความเงียบสงัดเพราะเป็นผู้มีความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามนะด้วยข้อปฏิบัติอันงามเราก็ต้องรู้ว่าเราไปปฏิบัติเพื่ออะไรข้ออะไรเหตุอะไรปัจจัยอะไรเราถึงไปป่าทำให้ชัดเจนไม่ดุดังชอบโดยงามโดยชอบคุณก็ไปผิดเพี้ยนนะเพราะงั้นจะไปป่าก็ต้องมีเหตุผลดังนั้นสัมมาทิฏฐิหรือการเรียนรู้จนเห็นแจ้งอย่างถูกต้องตรงแท้ในแบบของพุทธจึงสำคัญมากเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วจึงจะปฏิบัติมีมรรคผลด้วยการฝึกฝนอบรมไปตามขั้นตอนแห่งฐานะจากการได้ฝึกฝนมาช่ำชองเพียงพอย่อมเจริญสัมมาอริยมรรคเจริญสัมมาอริยผลและได้มีการทำให้คุ้นให้เคยหรือทำซ้ำๆอยู่กับฌานนั้นๆเรียกว่าอาเสวนาที่เรียกว่าทำการเสพฌานเรียกว่าอาเสวนามาตามลำดับซึ่งเป็นการเสพธรรมรสนั่นเองเช่นเสพสุขตั้งแต่สงัดจากกามมาทีเดียวซึ่งเป็นวูปสมสุขแล้วจึงมาสงัดจากรูปสัญญาอันมีวิตกวิจารและปิติสุขอุเบกขาผู้มีฌานแบบพุทธจึงมีธรรมรสต่างๆโดยเฉพาะมีสุขที่เกิดจากความว่างจากกิเลสนะวูปสมสุขอยู่ประจําในตนอย่างแนบเนียนลึกซึ้งจึงขอยืนยันว่ามรรคผลของพุทธนั้นพ้นทุกข์และมีความสุขแน่ๆฟังให้ดีนะพอบอกอทุกขมสุขไม่มีทุกข์ไม่มีสุขว่างั้นนะก็เลยไม่มีสุขเลยแล้วมันจะไปอยู่ยังไงว่าทุกข์ก็ไม่มีแล้วสุขก็ไม่มีอทุกขมสุขอยู่ว่างๆเฉยๆแล้วก็ไปว่างๆเฉยๆแบบไปเฉยขาเฉยเด๋อเฉยขาเกะเฉยเซอเฉยมันก็อีกแหละมันก็บ้ากันใหญ่นะเพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าศาสนาพุทธนั้นมีความสุขในเน้นตัวดำสุขอย่างสงบสุขอย่างสงัดสุขอย่างไม่ได้มีการติดยึดว่างนะซึ่งเป็นการสะสมความสุขไปตลอดการฝึกฝนปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิจริงเป็นความสุขที่พิเศษแนบเนียนยิ่ง สุขจากรูปฌานแล้วก็สุขสงบลึกซึ้งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจากการฝึกฝนอรูปฌานแบบพุทธอีกกว่าจะถึงนิพพานซึ่งเป็นแดนที่สุขบรมสุขพิเศษยิ่งเรียกว่าปรมังสุขขังตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันแม้ที่สุดในความเป็นนิพพานหรือในความเป็นสัญญาเวทจิตนิโรธซึ่งแปลกันว่าดับเวทนาดับสัญญานั่นแหละก็จะไม่ใช่ดับเวทนาดับสัญญาอย่างพาซื่อจนกลายเป็นคนหมดความรู้สึกเป็นอันขาดแต่กลับจะยิ่งเป็นคนมีความรู้สึกทั้งสุขอย่างเบาว่างทั้งเป็นผู้ตื่นเต็มรู้แจ้งแทงทะลุอย่างลึกซึ้งและดียิ่งรอบถ้วนชนิดที่คนธรรมดาไม่สามารถรู้ได้เสมอเหมือนเอาด้วยเมื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยอาเสวนาหรือเสพฌานนั้นๆกล่าวคือแต่ละฌานก็จะต้องทำความคุ้นเคยหรือทำซ้ำๆกับความเป็นฌานนั้นๆจนเป็นความแคล่วคล่องชำนาญเรียกว่าวสีพร้อมไปกับการปฏิบัติให้คุ้นเคยนั้นก็ต้องทำให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นการเสพฌานของฤาษีต้องเป็นนั่งสะกดจิตแล้วก็เข้าไปทำฌานมันก็ยิ่งตกภพแล้วยิ่งเข้าไปสู่ภพตกภพแต่เสพฌานของพุทธนั้นยิ่งลืมตายิ่งละอาสวะได้ยิ่งจิตแข็งแรงยิ่งจิตตื่นยิ่งจิตรู้ยิ่งรู้ชัดยิ่งลืมตายิ่งมีสติยิ่งออกจากไอ้ความไปอยู่ในภพความที่ไม่รู้เรื่องยิ่งรู้อะไรดีเพราะฉะนั้นการเสพฌานของพุทธกับเสพฌานของฤาษีคนละเรื่องเลยเห็นไหมเสพฌานอาเสวนาเสพคุ้นกับฌานของพุทธยิ่งเสพว่านี่แหละการลดละกิเลสได้ฌานคือการลดละกิเลสได้คุณก็ทำการลดละกิเลสนั่นแหละซ้ำซากยิ่งลืมตายิ่งเห็นเหตุแห่งการทำกิเลสให้เราเกิดเหตุที่ทำให้กิเลสเราเกิดเราก็ยิ่งเสพคุ้นยิ่งเสพเราก็ยิ่งปฏิบัติได้ดีก็ยิ่งอยู่กับไอ้ตัวเหตุที่ทำให้กิเลสเราลดได้ยิ่งเก่งเหนือมันยิ่งเหนือมันยิ่งเหนือมันยิ่งเหนือมันยิ่งมันทำอะไรเราไม่ได้ยิ่งรู้จักมันดียิ่งรู้จักมันดียิ่งมันหมดฤทธิ์หมดแรงกับเราไปส่วนฌานหลับตานะยิ่งหนียิ่งหนียิ่งไม่รู้จักยิ่งไม่รู้จักยิ่งลืมยิ่งไปลืมตาไปเจอที่อุ้ยยามันคนละเรื่องกันเลยเนี่ยมันอธิบายตัวเดียวกันอาเสวนาตัวเดียวกันคนที่เขาไม่ได้เข้าใจอย่างนี้อย่างที่อาตมาอธิบายแบบพุทธเขาเข้าใจว่าอาเสวนาเสพฌานเขาก็เป็นยิ่งเป็นนั่งโอ้ยิ่งทำมากๆนะไปนั่งทำฌานคนหลับมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งสีทติยิ่งจมลงหรือยิ่งฟุ้งซ่านถ้าคนที่นั่งฌานเป็นฟุ้งซ่านก็ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่เลยฟุ้งซ่านนี่คือสายปัญญาสายตรรกะสายนักเรียนสายปัญญาชนสายพระบ้านที่ศึกษาโอ้โหพุทธศาสนาบัณฑิตปริญญาเก้าอะไรต่ออะไรพวกนั้นโอ้โหเก่งฟุ้งซ่านคิดนั่นสายฟุ้งซ่านสายยิ่งคิดแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติแต่ไม่ได้เรียนรู้ว่าปฏิบัติละลดกิเลสอย่างไรก็เลยยิ่งขบยิ่งคิดยิ่งโอ้โหยิ่งเก่งยิ่งละเอียดยิ่งละออยิ่งมากเรื่องยิ่งครบครันยิ่งฉลาดยิ่งติดยิ่งยึดอันนั้นไปแต่ไม่ได้มีภาคปฏิบัติไม่ปล่อยไม่วางนะสายพระบ้านก็เป็นสายฟุ้งซ่านสายพระป่าก็เป็นสายสีทติสายอุปปิลวติก็คือสายพระบ้านฟุ้งซ่านนี่ว่าเขาหมดนะจนเป็นความแคล่วคล่องชำนาญวสีพร้อมไปกับปฏิบัติให้คุ้นเคยนั้นก็ต้องทำให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเรียกว่าภาวนาให้ได้ตามขั้นตอนด้วยเช่นมีการซึมซับเอาธรรมรสมีการปล่อยวางจากฌานที่เราได้ดีพอแล้วเลื่อนขึ้นสู่ฌานที่เป็นภาวะสูงขึ้นไปตามลำดับจากรูปฌาน1 2 3 4แล้วก็อรูปฌาน1 2 3 4จนกระทั่งที่สุดดับกิเลสได้ทุกขั้นตอนถึงขั้นนิโรธที่เรียกว่าสัญญาเวทจิตตนิโรธอันเป็นจุดสุดยอดของพุทธการทำให้เป็นให้มีหรือให้เจริญที่เรียกด้วยศัพท์ว่าภาวนานั้นก็คือต้องพัฒนาอยู่เสมอให้ก้าวหน้าสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยการทำมากๆพหุลีกัมมังนะไม่เลาะแหละจับจดนั่นเองเ ผลจึงเป็นจริงได้อย่างน่าอัศจรรย์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกกันด้วยศัพท์ว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั่นคือผลที่เป็นจริงได้อย่างน่าอัศจรรย์ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอนุสาสนีปาฏิหาริย์แปลว่าอย่างนั้นเพราะได้ทำความคุ้นเคยหรือทำซ้ำๆอาเสวนาทำให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเรียกว่าภาวนาและทำมากๆคือพหุลิกัมมังครบตามพระพุทธพจน์ทีนี้อนุสาสนีปาฏิหาริย์หรือผลธรรมของพุทธแบบพุทธอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นของพุทธโดยเฉพาะซึ่งคนมักจะเข้าใจผิดความหมายของคำว่าปาฏิหาริย์ก็คือความน่าอัศจรรย์ส่วนอนุสาสนีก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไว้ว่าฌานก็ดีนิโรธก็ดีวิชชาเก้าก็ดีเป็นต้นต้องเป็นแบบของพระพุทธองค์นะไม่ใช่แบบของฤาษีดาบสหรือแบบลัทธิอื่นซึ่งเป็นแบบพิเศษลึกซึ้งหรือแบบลัทธิอื่นซึ่งเป็นแบบพิเศษลึกซึ้งของพุทธนี่เป็นแบบพิเศษลึกซึ้งไม่ใช่แบบของฤาษีดาบสหรือแบบลัทธิอื่นซึ่งแบบซึ่งมีคุณค่าต่อความเป็นมนุษย์ต่อมวลมนุษยชาติเพื่อโลกอย่างเยี่ยมยอดยิ่งนักดังที่อาตมาได้จำแนกแยกแยะความแตกต่างมาให้ฟังมากแล้วเมื่อใครปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามคำสอนของพระบรมศาสดาก็เป็นความสามารถยิ่งยอดวิเศษเยี่ยมซึ่งก็เป็นได้ยากนะคำว่าปุถุชนคำนั้นแก้เป็นซึ่งก็นะถ้าเล่มใหม่แก้แล้วนะถ้าเล่มพิมพ์ครั้งใหม่แก้จากคำเดิมเก่ามันจะเป็นคำว่าปุถุชนเป็นได้ยากแก้จากคำว่าปุถุชนแปลว่าแปลแก้ไปเป็นซึ่งก็เป็นความสามารถยิ่งยอดวิเศษเยี่ยมซึ่งก็เป็นได้ยากเพราะมันทวนกระแสใจมันต้องเลิกสุขโลกีแต่มันก็มีสุขวิเศษชนิดใหม่นะมันต้องเลิกสุขโลกีแต่มันก็มีสุขวิเศษชนิดใหม่คือวูปสมะสุขหรือโลกุตรสุขมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติของโลกดังนั้นผู้ทำได้บรรลุถึงจึงเป็นความมหัศจรรย์ยิ่งยวดจึงเป็นปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงนะเพราะปาฏิหาริย์ที่ว่านี่หรือว่าเป็นเรื่องเป็นความน่าอัศจรรย์นี่ก็เพราะว่าแต่ก่อนคุณไปติดไม่ต้องเอาอะไรหรอกแต่ก่อนเนี่ยเราก็หลงลูกชิ้นแต่ก่อนเราก็หลงไก่ย่างอร่อยไหมมีรสมีชาติเดี๋ยวนี้อร่อยเนี่ยมันหายไปอัศาทารสอร่อยมันหายไปจริงๆนะอารมณ์อร่อยนั้นมันหายไปแล้วมันไม่มีเดี๋ยวนี้ให้ไปกินไก่ย่างให้ไปกินลูกชิ้นเด้งอีกไอรสอร่อยอันนั้นมันหายไปจริงๆถ้าใครมีก็สำรวจตัวเองเถอะจะลองไปกินลูกชิ้นเด้งสักลูกนึงก็พอยังได้ก็คงแล้วก็ล้างปากดีๆก็แล้วกันลองดูก็ได้มันมีจริงไหมมันหมดจริงไหมเหลือน้อยมันยังเหลืออยู่คุณจะรู้ความจริงมันหมดจริงๆอัศธรรมมันหมดได้มันน่าอัศจรรย์ไหมมันหมดได้ไงมันไม่น่าเชื่อนะใช่ไหมเอาพูดให้ชัดเสพกามงี้เป็นต้นมันเป็นรสเป็นชาติแต่จริงๆพอปฏิบัติหมดแล้วมันไม่มีอย่างนี้นะอนุสาสนีปาฏิหาริย์มันปาฏิหาริย์ที่มันน่าอัศจรรย์ไม่น่าเชื่อนะมีเงินมีทองมีลาภมียศมีต้องเป็นล้านล้านแสนล้านให้ไปแล้วใจไม่หวุ่มหวำเลยเอาไปเลยมี2ล้านมีอยู่5ล้านก็เอาไปเลยวางได้จริงๆมันไม่หวุ่มไม่หวำอะไรเลยมันไม่หวงไม่แหนมันไม่เสียดายและไม่ฟูใจด้วยหมายให้มันค่าทำบุญ5ล้านค่าทำบุญ10ล้านไม่ฟูใจใจเสียวก็ไม่เสียวฟูใจก็ไม่มีว่างๆว่างๆเฉยๆมันไม่มีรสดีใจไม่มีรสเสียใจอทุกขมสุขทำได้จริงๆอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไปเหาะได้ก็แค่ม้าเลียตูดไม่ถึงมันจะไปเก่งอะไรอย่างนี้นะ ก็เอาก็ได้ก็เก่งแหละนะหอได้ก็เก่งแหละแต่มันไม่ใช่ทางศาสนาพุทธไปนั่งรู้ใจคนอื่นแม้คนนั้นกำลังคิดแช่งเราไปรู้คนนั้นคนนี้ใจคนนั้นคนนี้คนนี้จิตใจคนนี้คิดอย่างนี้จิตใจคนนี้คิดอย่างนี้ไปนั่งรู้ใจคนปวดท้อแต่ใจตัวเองไม่รู้กิเลสกินเท่าไหร่ไม่รู้ไอ้พันนี้จะไปศึกษาไปทำไมเก่งถ้าได้รู้ใจคนอื่นก็เก่งอะดีไม่ดีไปที่ได้ทายคนนั้นคนนี้คนนับถือโอ้โหเขามาทำบุญทำทานด้วยยิ่งเป็นนักบวชนะโอ้โหทายได้เก่งๆโอ้โหมาทำบุญจังเลยรวยเละเลยนะรวยเละเลยจริงๆคนที่ทายใจคนอื่นได้นี่แสดงไว้เถอะแสดงกันแหมคนนั้นคนนี้มาดักดูโอ้โหถ้ารู้ได้ไงเรายังไม่เราคิดว่าจะถามยังไม่ทันถามเลยถ้ารู้แล้วโอ้โหยอดเลยมีเท่าไหร่มาทำบุญหมดรวยเละเลยพระองค์นั้นอะก็จะเชื่อว่าไม่ได้หรอกเนี่ยโหอย่างรู้ใจเราเนี่ยมันต้องโหน่ากลัวนะน่ากลัวนะรู้กิเลสของเรานั่นแหละอนุสาสนีปาฏิหาริย์อ่านให้รู้กิเลสของเรารู้ใจของเราให้ชัดส่วนจะไปรู้คนอื่นก็เอาละคอยไปรู้คนอื่นจนเรามีกิเลสหมดกิเลสลดจะไปรู้ใจคนอื่นมันก็จะไม่เกิดอะไรไม่เกิดโทษเกิดภัยถ้าเผื่อว่าเราไม่มีกิเลสขอไปถ้าเรามีกิเลสยังไม่ลดกิเลสของเรายังมีไปเที่ยวได้รู้ใจคนอื่นนี่มันไม่ดีหรอกมันเกิดภัยเกิดภัยต่อตนต่อท่านให้เขาท้าเข้าใจอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์นั่นแหละอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ลักทรัพย์นั่นแหละจริงไม่ละใจไม่อยากได้ไม่ได้ลักเลยไม่อยากลักเลยนี่มีโอกาสก็ไม่เอานี่แหละมันอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่มีผิดลูกเขาเมียใครอย่าว่าจะผิดลูกเขาเมียใครเลยไม่มีอารมณ์กามโอ้โหปาฏิหาริย์จริงๆไม่น่าเชื่อไม่พูดปดเลยไม่มีรู้ตัวไม่พูดปดไม่มีวาจาอะไรเนี่ยไม่เมาสังคมเขามาล่อลวงยังไงเขามาหลอกยังไงเขามาพยายามจะปรุงแต่งมาหลอกยังไงก็รู้เท่าทันไม่เมาไปตามโลกเอาอะไรมายั่วมายุก็ไม่เมาไปตามโลกโอ้โหปาฏิหาริย์ขนาดไหนเนี่ยอนุสาสนีปาฏิหาริย์ต้องเข้าใจให้ดีนี่สรุปให้ฟังง่ายๆแล้วถึงตรงไหนเมื่อกี้หน้า166ใช่ไหมฮะดังนั้นผู้ทำได้บรรลุถึงจึงเป็นความอัศจรรย์ยิ่งยวดจึงเป็นปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงซึ่งมหัศจรรย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเหาะเหินเดินน้ำดำดินหรือเก่งในการยังรู้จิตใจคนอันเป็นความเก่งของอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์ส่วนอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นเก่งที่พาคนลดกิเลสได้จริงเก่งเพราะพาคนพ้นทุกชนิดอยู่เหนือทุกข์ของโลกียะวงเล็บโลกุตระและเป็นประโยชน์คุณค่าเสียสละเกื้อกูลแก่มวลมนุษยชาติโภชนหิตายะอย่างเต็มใจซึ่งมีในสำคัญความเก่งที่วิเศษแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี้จริงๆแล้วมหัศจรรย์ยิ่งยอดกว่าปาฏิหาริย์ทั้งสองนั้นด้วยซ้ำเพราะทั้งอิทธิปาฏิหาริย์และอเทศนาปาฏิหาริย์แม้จะเก่งสุดเก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถลดกิเลสให้คนได้และพาคนพ้นทุกข์อริยสัจไม่ได้ทั้งไม่เป็นประโยชน์คุณค่าที่ดีต่อมวลมนุษยชาติมีแต่จะมอมเมาให้หลงติดยึดยิ่งขึ้นใช่ไหมเป็นอย่างนั้นเฉพาะอย่างยิ่งความเก่งวิเศษแบบอนุสาสนีปฏิหารนี้หากฝึกฝนจนได้คุณภาพสมบูรณ์แล้วได้แล้วก็ได้ติดตัวตลอดไปไม่มีเสื่อมไม่กลับกำเริบอกุปปาดังที่อาตมาได้ย้ำให้ฟังมาแล้วหลายครั้งหลายคราส่วนอิทธิปาฏิหารในอาเทศนาปาฏิหารนั้นเสื่อมได้ไม่คงทนถาวรคุณไปฝึกดูเถอะอาตมาเคยเล่นมาอิทธิปาฏิหาริย์ก็เคยเล่นอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็เคยเล่นไปฝึกมาแล้วได้แล้วถ้าไม่ฝึกฝนช่ำชองไม่ฝึกแล้วฝึกอีกไม่ทำอะไรอยู่เรือนะไม่ตลอดเดี๋ยวเสื่อมเพราะฉะนั้นพวกฤาษีก็ดีพวกใครดาบทก็ดีอะไรเก่งๆอิทธิปาฏิหาริย์แล้วนี่นะได้พักได้ถึงวาระหนึ่งก็จะเสื่อมแล้วไม่คงทนไม่ถาวรและไม่ทบทวนไม่ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาไม่ถาวรหรอกเสื่อมนะนั่นน่ะ ปาฏิหาริย์ที่ไม่แท้ส่วนปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้านั้นอนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้นยิ่งได้แล้วอย่างชนิดอกุปปาไม่กลับกำเริบได้ชนิดถาวรได้ชนิดทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอะไรพวกเนี้ยโอ้ยิ่งไม่มีการเวียนวนกลับไปอีกได้แล้วได้เลยคงทนยะตถาคตาอวิชตาอนัญญตตานะเอาละวันนี้เรามาถึงตรงนี้นะก็จบวันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน ผู้ที่มีธรรมวิจัยมีสติสัมปชัญญะปัญญาสามารถรู้ยิ่งระบุได้ว่านี่เป็นระดับต้นระดับกลางระดับปลายแล้วก็ระบายสิ่งที่ยังไม่ยิ่งให้ยิ่งขึ้นได้จนรู้ต้นกลางปลายอย่างมีระเบียบจัดการตนได้จนเข้าระบบเป็นระบบที่เรียบร้อยเป็นระบบที่มีระเบียบไม่ขัดไม่กระดกไม่กระเด็นสอดคล้องราบรื่นมีต้นกลางปลายมีผู้ต่ำผู้กลางผู้สูงรู้จักสังคมรู้จักมนุษย์รู้จักขั้นตอนฐานะรู้แม้ที่สุดว่าผู้ที่ระบายยังไม่ออกยังจะต้องเป็นชายเป็นระบายอยู่ก็พยายามที่จะให้เขาพยายามเริ่มลำดับเริ่มระดับขึ้นมาอย่างมีขั้นมีตอนมีระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างก็ราบรื่นทุกอย่างก็เกื้อกูลกันทุกอย่างก็นำพากันจูงกันไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยง่ายงามสมดุลความเป็นมนุษย์ยังมีผู้ที่ยังหนาไปด้วยกิเลสมีกิเลสลดได้บางมีกิเลสลดได้มากแล้วและผู้หมดกิเลสสนิทอยู่ด้วยกันในสังคมผู้สูงก็เกื้อกูลผู้ต่ำเป็นธรรมดาสังคมนี้จึงนำพากันไปสู่ความสุขความสันติได้ด้วยความจริงที่มีจริงเป็นจริงอย่างถูกต้องเพราะมีระบบมีระเบียบมีระดับมีระบายตามที่ได้ระบุถูกอย่างแท้จริงด้วยธรรมวิจัยเพราะมีสติสัมปชัญญะปัญญาอันชัดแท้เท่านั้นผู้ใฝ่ดีมีโชคมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีครูมีผู้เอาใจใส่ในการแนะนำมีเพื่อนที่เอาใจใส่ในการคอยช่วยเหลือเกื้อกูลและติ่งเตือนเป็นผู้มีโชคเป็นผู้ที่ได้พบสภาพที่เจริญแล้วอยู่แต่ว่าเราเองเท่านั้นที่จะพยายามขนขวายกระทำสังวรสำรวมพยายามทั้งอดทนและใช้ปัญญาซึ่งเป็นบทของสมถธุระและวิปัสสนาธุระให้แก่ตนเพราะการบรรลุนั้นเป็นของตนของตนที่ทำให้แก่ตนเองได้เท่านั้นแม้มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีหรือแม้ครูบาอาจารย์ที่เก่งแสนเก่งก็ไม่สามารถจะทำความบรรลุแท้ให้แก่ใครๆได้เลยอาการอันลามกที่เกิดอยู่ในจิตของตนของตนโดยการไม่ให้ใฝ่รู้ไม่เพียรรู้อ อาการลามกดังกล่าวนั้นก็จะแสดงบทบาททำให้ผู้นั้นตกต่ำอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องไม่เผลอใจไม่ห่างใจจะต้องรู้อาการอันลามกของตนที่เมื่อกระทบสัมผัสต่อทวารทั้งห้าแล้วก็เกิดอาการอันลามกได้หรือตัวมันเองนั่นแหละที่ฝังอยู่ในก้นบึงของจิตก่ออาการลามกขึ้นมาเองและก็สั่งออกมาข้างนอกแสดงทางกายกรรมบ้างแสดงทางวจีกรรมบ้างให้เป็นอาการลามกอันน่าเกลียดหยาบคายออกมาอีกจงตรวจตนทั้งกรรมกริยาทางกายวจีจงตรวจตนที่จิตอันสำคัญของตนระวังจิตอย่าให้จิตของเราลามกเป็นอันขาดแม้เราได้สัมผัสด้วยทวารทั้งห้าอยู่หรือเราจะอยู่คนเดียวจิตของเราเป็นเจ้าเรือนของเราคนเดียวก็อย่าให้มันก่อความลามกใดๆขึ้นมาเป็นอันขาดผู้ปฏิบัติธรรมต้องระลึกเสมอว่าเราเป็นผู้ยังไม่พ้นทุกข์เมื่อผู้นั้นยังเป็นเสขบุคคลและเราจะต้องเป็นผู้ไม่ทำทุกข์ให้ทับถมตนที่ยังไม่พ้นทุกข์ต้องทำใจให้เบิกบานร่าเริงรู้ในอานิสงส์ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมานั้นให้ชัดเจนให้เห็นจริงว่ามันประเสริฐมันดียิ่งเราระลึกอยู่เมื่อใดเราใช้อนุสติเมื่อนั้นเห็นแม้แต่หลักปฏิบัติที่เรียกว่าศีลานุสติเห็นแม้แต่สิ่งที่เราได้ระลึกมาเรียกว่าจาคานุสติเห็นแม้ที่สุดถึงสภาพที่จิตใจของเราผ่องแผ้วแล้วจากสิ่งที่เราเลิกมาได้เป็นจิตที่เจริญเรียกว่าเทวตานุสติเห็นให้จริงตรวจให้จริงเราจะเป็นผู้ที่มีกำลังและยืนอยู่บนความจริงไม่ใช่งมงายมีมากก็ให้เห็นมากแม้มีน้อยก็ให้เห็นจริงแล้วเราก็จะพึงเพียรปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยความเบิกบานแจ่มใสและขนขวายปันตัญจะสยนาสนังผู้ที่มีความยินดีพอใจในที่นั่งที่นอนอันสงบย่อมเป็นผู้ที่รู้จักธรรมรสอันเลิศแล้วที่นั่งที่นอนอันสงบนั้นไม่ใช่สถานที่แต่หมายถึงว่าเมื่อเราเป็นอยู่เรามีชีวิตอยู่เรารู้จักว่าเรานั่งแล้วนอนแล้วเป็นอยู่แล้วก็มีความสงบใจเรายินดีในความสงบใจสงบจากความเดือดร้อนดิ้นรนแสหาอันประกอบไปด้วยกิเลสของเรานั่นเองผู้ที่ได้รับทราบธรรมรสนี้ย่อมเป็นที่แจ้งกระจ่างใจของตนเองดีผู้อื่นจะเป็นผู้ที่มารู้รสนี้ด้วยเรานั้นหาได้ไหมรสอันเลิศคือรสความสุขที่สงบโดยเฉพาะจิตใจที่สงบจากกิเลสท่านพระโยคาวจรทั้งหลายจงพึงทราบพึงเห็นพึงสัมผัสความจริงอันนี้ให้ยิ่งยิ่งทุกๆคนเถิดเทินอ